makers. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Fijn weekend alvast. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In zijn overwinningstoespraak heeft de Britse Labour-leider Starmer gezegd dat zijn nieuwe regering een einde zal maken aan de chaos en meteen vandaag een begin maakt met de wederopbouw van Groot-Brittannië. De leider van de Conservatieven en vertrekkend premier Sunak neemt de verantwoordelijkheid voor de enorme nederlaag op zich en heeft daarvoor aan partijgenoten excuses aangeboden. Slachtofferorganisaties willen niet dat de Nederlandse beachvolleyballer Steven van der Velden meedoet aan de Olympische Spelen. De sporter werd in 2016 veroordeeld voor seks met een meisje van 12 in Engeland. De slachtofferorganisaties zeggen in een gezamenlijke verklaring dat zedendelinquenten niet thuis horen op de Spelen. De vier grote steden gaan door met de plannen om dieselbusjes en vrachtwagens vanaf 1 januari te weren uit een deel van de binnenstad, tegen de wens van het kabinet in. Het kabinet zoekt manieren om de regels uit te stellen. En automobilisten in Leiden kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de nieuwe Corbulo-tunnel. Die verbindt de snelwegen A4 en A44 met elkaar en moet zorgen voor minder verkeersdrukte. De bouw van de tunnel duurde zo'n 7 jaar en kostte ongeveer €1 miljard. Het weer, wolkenvelden trekken over met ook kans op een bui. In het noordoosten ruimte voor de zon. Later op de dag in het hele land regen. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Morgen begint regenachtig, dan later op de dag droog en zon. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat vrij soepel op de weg, toch een paar kleine bijzonderheden. Allereerst de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Rotterdam-Charloos gebeurde een ongeluk. De weg was helemaal dicht, maar nu is er weer 1 rijstrook open. Hou rekening met 3 kilometer file en ongeveer 1,5 uur oponthoud. Dan het kader politiecontrole. Even kijken op de A12 eentje Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer met 10 minuten oponthoud vanwege een grenscontrole daar zo. En ook een lange file hierdoor op de A76 vanuit Geleen. Voor de grens 3 kilometer en maar liefst 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het straks hebben over de band tussen de NAVO en Amerika. Hoe hecht is die nog? En moeten we ons voorbereiden om op eigen benen te gaan staan? Op eigen benen is hier ook journalist Margriet Brandsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Alvast voor het Mediaforum. En daarin gaat het hierover. And as Big Ben strikes 10, the exit poll is predicting a Labour landslide. Grote overwinning voor Labour dus in het Verenigd Koninkrijk, maakte de BBC gisteravond bekend. Om klokslag, u hoorde het, 10 uur. In Stand.nl trekken de kruiddampen van het debat over de regeringsverklaring nog op en proberen we iets van zicht te krijgen op wat er nou eigenlijk gebeurd is in die Tweede Kamer gisteren. De stelling is, de start van het kabinet is een gênante vertoning. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik ben een lichtvoetig mens en tegelijkertijd ook niet naïef. Vrouw van de Partij van de Dieren liep je weg. Wees naar de vak K en zei, er zitten 2 racisten in uw kabinet. En dat moet u niet laten passeren. Er ontspint zich een wat merkwaardig debat. Wat een ongelooflijke slappe hap van deze minister-president. Ja, mag ik dat zeggen? Dat was slappe hap. Tijdens dit kabinet zet mevrouw Agema hier de boel volledig in de fik. Er ontspint zich een wat merkwaardig debat. Het geldt voor de heer Wilders, die ongetwijfeld achter de tweet van mevrouw Agema zit. Dat is een valse, vuile beschuldiging. En we staan er ook niet voor aan op in Nederland. Dit is een circus en geen serieus kabinet. Er ontspint zich een wat merkwaardig debat. Ja, spraakmaker Anna van Soest. Je hebt vanuit je functie van directeur van de Atlantische Commissie de blik vooral gericht op de internationale verhouding natuurlijk. En met ook een beetje met die blik gekeken. Hoe wordt er internationaal gekeken naar wat hier zich politiek afspeelt op dit moment? Nou, ook internationaal wordt er met heel veel belangstelling gekeken naar Nederland. Ook de internationale media die volgen natuurlijk heel nauw wat er in Nederland gebeurt. Daar ging de aandacht vooral uit naar de toon van het debat. Hè. Die was fel, die was grimmig. Dat is ook opgemerkt. En tegelijkertijd, op inhoud kijkt men natuurlijk ook mee. Waar gaat de koers van het nieuwe kabinet naartoe? Ja. Hoe vertaalt zich dat in de rol van Nederland in de wereld, binnen de Europese Unie? Dan zijn ze gisteren zijn niet heel veel wijzer geworden, denk ik, door dit debat. Nou, en nogmaals, het ging natuurlijk heel erg over de vorm. Ja. En nog veel minder over de inhoud. Dat gaan we zien de komende tijd. En dat wordt ook vanuit het buitenland met veel nieuwsgierigheid gevolgd. Ja. En wat zijn sentimenten, als je dan over die vorm en de toon waarop het debat hier op dit moment gevoerd wordt, is dat ook iets wat besproken wordt? Nou, er is natuurlijk met enige verbazing gekeken door de internationale media, die daar misschien ook wel een beetje door overvallen werden in het najaar van vorig jaar, naar de verschuiving naar rechts in de Nederlandse politiek. Mm-hmm. Nederland dat toch bekend staat als heel internationaal, als naar buiten kijkend, als cosmopolitisch. Hè, en de vraag of dat op termijn ook zo blijft. Nederland is natuurlijk binnen de Europese Unie, maar evengoed binnen de NAVO, binnen de VN, andere internationale instellingen, altijd echt een voortrekker geweest, heeft de toon gezet, heel erg actief. Blijft dat zo, ja of nee? Ja, dat gaan we zien. Dat is de grote vraag die boven de markt hangt, de internationale markt. Margriet Brandsma, jij weet niet hoe je het oneens kan zijn met deze stelling, geloof ik. Nee, ik denk dat dit misschien wel de eerste stelling wordt met een 100% score. Ja, de vraag was wel een beetje, kijk, zo'n debat, het is heel bijzonder, maar als er zo'n debat zo ontspoort, dan is het vaak zo van, het ligt aan een kabinet of een bepaald. Dit was kamerbreed. Ik vond ook dat de oppositie er van begin af aan met zo'n gestrekt been inging, dat ik ook af en toe wel even dacht, ja, dit zet de verhoudingen meteen wel heel erg op scherp. Nou, dan krijg je regeringspartijen, de grootste regeringspartij, Wilders, die zijn eigen minister-president aanvalt. Een minister die tijdens het debat gaat twitteren, geheel en al in tegenstelling tot datgene wat haar minister-president op dat moment. Ja, 30 centimeter bij de vandaan. Ja, die inderdaad. Dus het was waar je vaak denkt van, nou, het komt door de opstelling van die vleugel. Of was het vandaag of gisteren in dit geval werkelijk waar, vond ik, kamerbreed, kabinetbreed en nogal beschamende vertoning. Ja, gênant over de hele linie dus eigenlijk. Ja, absoluut. Goed, we gaan eens kijken hoe u daarover denkt. Er is veel gebeld en gereageerd deze ochtend. Een kleine greep. Volgens Sjoerd Wijkamp is dit het meest gênante wat ooit in een kamer is gebeurd. Johannes de Vries die zegt, ik heb het gevoel dat ik naar een kleuterklas zat te kijken. Het toont aan dat deze politici alleen maar met zichzelf bezig zijn. En Nettie Wuiten die zegt, ja, ik ben geen politiek dier, maar ik heb wel vol verbijstering zitten kijken en vind het zo erg voor iedereen die daar zat. We zijn gedoemd, het is erg en ik ben echt heel erg verbijsterd. Pim van der Made, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde in onze spraakmakerscommunity en u kreeg bijna medelijden met de heer Schoof gisteren, begreep ik. Waar zat hem dat precies in, dat medelijden? Nou ja, kijk, ik ben inmiddels wel gewend, want dat heeft de heer Wilders zelf geïntroduceerd, dat de moties van wantrouwen gelijk op de eerste dag worden ingediend tegen kabinetten. Dat de oppositie dat doet en de premier fel aanvalt op een regeerakkoord, of in dit geval een hoofdlijnenakkoord, wat nu niet bevalt, dat is niet meer dan logisch. Maar hij werd gisteren volledig in de steek gelaten door zijn eigen regeringspartijen, die we hem hebben gevraagd. Ja. Dus ik had echt zoiets van, man, je bent 67, ga met pensioen. ga lekker genieten, nu het nog kan. Ja. Want dit is een hondenbaan. En als je nu al de dag 3 na de beëdiging geen steun hebt van de partijen die je zelf hebben aangezocht, en dat bleek gisteren heel duidelijk, ja, dan wordt dat een gevecht tegen de bierkaai. Het was letterlijk alsof die man in een zwembad was gegooid en niemand op de kant stak maar een vinger uit om hem te helpen. Ja, nou weet hij natuurlijk wel dat hij in het zwembad is gegooid van tevoren. Ja, het is zijn eigen keuze geweest. Ja. Hij had ook lekker nu met pensioen kunnen gaan. Ja. Maar ja. Dus hij heeft hij zelf, maar ik weet niet of hij hiervoor ingetekend had. Kijk, als je, zoals gezegd, als je storm krijgt van de oppositie, dat is de taak van de oppositie. Maar dat je inderdaad door je eigen premier zo te kakken wordt gezet, nou, ja, dat is nog nooit gebeurd volgens mij. Dat is ingewikkeld, ja. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Heeft u daar ideeën over? Ik denk gewoon dat de heer Wilders gewoon oppositie gaat voeren tegen dit kabinet. Ja. Om bij volgende verkiezingen nog groter te zijn. Hij ziet het niet als zijn kabinet, maar als tussenstap naar een nog grotere PVV. Oh, ja. En hij voelt zich gewoon vrij om nu, hij ook sowieso niet in dit kabinet zit, om gewoon oppositie tegen zijn eigen kabinet te gaan voeren. Oh, ja. Het is eigenlijk een opmaatje voor een stapje verder nog eigenlijk. Ja, tuurlijk. Want als hij natuurlijk in een kabinet was gaan zitten en dan was het fout gegaan, dan had hij natuurlijk te horen gekregen, je hebt het fout gegaan, dan verlies je natuurlijk al je kiezers. Ja. Nou, hij wilde natuurlijk zelf wel premier worden, hè, aanvankelijk. En alleen dat, uiteindelijk wel, ja. Dat ging even niet. Ja, maar dat, ik vraag me af, met deze wanvertoning of andere partijen überhaupt hierna nog ooit met hem in zee gaan. Mm-hmm. Ja, een van die partijen die met hem in zee is gegaan, is een partij waarop u gestemd heeft, toch? Of ja, niet? Helaas wel. Ja. Welke partij is dat? Mag ik dat vragen? Dat was de VVD. Ja. En heeft u met terugwerkende kracht spijt van die stem? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik heb eigenlijk gestemd VVD. Ik had al mijn twijfels, omdat ik toch wel het afbrandrisico van Mark Rutte zag. Maar ja, die was weggegaan. En toen had ik al twijfels toen Dylan Jezus zei van... nou, de PVV zal best een goede partner zijn. Maar ja, toen had ik nog het idee... dit wordt een race tussen links en rechts, PvdA en VVD. En ik had liever de VVD, zeg maar. Maar als ik dit van tevoren had geweten... dan was ik uitgeweken, ik ben liberaal op zich... naar een links-liberale partij of zoiets als D66. Oké. Hartelijk dank voor uw reactie, meneer Van der Made. Fijn dat u even aan de telefoon wilde komen. Mauk Bresser, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de JOVD, de jongerenpartij van de VVD. Eerder deze week spraken we jou ook op dit moment eigenlijk, hè, in Stand.nl. Ja, klopt. En toen was de vraag, heeft u vertrouwen in het kabinet Schoof? Nou, jij zei toen een kleine voldoende te geven aan je eigen vertrouwensgevoel. Hoe is het nu? Kijk, ik denk dat in het kabinet op zich het vertrouwen niet heel veel veranderd is. Ik heb toen wat gezegd over de ministers van de VVD en NSC. Daar is niet zo heel veel aan veranderd. Maar het is duidelijk dat de petten die een aantal bewindslieden van de PVV wel en niet hebben opgezet... nog even moeten wennen op het hoofd. Ja. Want zo gaan tweeten terwijl het kabinet in principe met één mond hoort te spreken... dat is natuurlijk totaal onwenselijk. Ja. Nou kun je zeggen, en ook wel begrijpen denk ik... dat de oppositie er al dan niet met gestrekt been ingaat. Daar kun je van alles voor zeggen, daar ben je ook oppositie voor. Maar er was ook echt flink wat frictie tussen de fractievoorzitters... van de coalitiepartijen, waaronder jouw VVD zeg ik even. Wilders, die spreekt van een vuile, valse beschuldiging door Jezilgus... Ja. Is de roze wolk die tijdens het formeren hing nu helemaal weggetrokken... of is die roze wolk er eigenlijk helemaal niet geweest? Nou, misschien is die er niet eens geweest. Nee, maar dat komt natuurlijk ook omdat een partij als de PVV heel ver afstaat... van waar een liberale partij zou moeten staan. Dus ik hoop dat die roze wolk er nooit echt is geweest... maar dat het dat verantwoordelijkheidsgevoel is. En ik denk ook dat het goed is dat Dylan Jezilgus zich heeft uitgesproken gisteren tegen de tweet... en tegen het gedrag in de Kamer. Daar ging behoorlijk veel mis. Ja, aanvankelijk deed ze dat via Twitter, geloof ik. En later pas in de Kamer. Hè, toen ze zeg maar die vuile valse beschuldiging dan, volgens Wilders... zei dat hij de tweet van Fleur Agema van hem afkomstig was eigenlijk. Hoe keek jij naar dat wat zich daar ontspon? Nou ja, alsof politici in Den Haag zich niet bezighouden... met de problemen die ze hebben beloofd te gaan oplossen. Er ligt een hoofdlijnenakkoord... waar partijen op hebben afgesproken mee aan de slag te gaan. Maar gisteren is het debat eindeloos gegaan over een tweet van vicepremier Agema. Ja. En hoe zou jij dat typeren, dat het daarover ging? Zeer teleurstellend. We zien dit keer op keer op keer. Elke keer wordt er een nieuwe politiek beloofd. En nu al bij het debat over de regeringsverklaring gaat het alweer mis. Ja. Nou kun je zeggen dat er heel veel gesproken... dat het niet over de inhoud is gegaan. En vooral over het heen en weer met modder smijten. Dat vooral aan de hand was. Aan de andere kant, het ging wel over een aantal principiële zaken, toch? Namelijk, waar staat dit kabinet voor? Spreekt het met één mond? Zeker. Dat zijn wel vragen die aan de orde zijn gekomen. En ook wel enigszins terecht misschien. Ik zeg ook niet dat het onterecht is, maar het is gewoon tekenend dat het weer nodig is. Ja. Dat het in het begin in de formatie nodig was om een maand lang te praten over de rechtsstaat en de grondwet. En dat het nu bij het debat over de regeringsverklaring weer nodig is om te praten over iets wat we jarenlang normaal hebben gevonden. Namelijk dat het kabinet met één mond spreekt en daarmee zich ook in een bepaalde... ministeriële wijze heeft te gedragen. En dat zag je nu meteen al misgaan op de tweede dag. Ja. Goed, vraag is nu, hoe gaat dit nu verder, toch? Ook. Zeker. Nou ja, we krijgen straks de algemene politieke beschouwingen in september. Het is nu voor enige tijd reces. Dus ik denk dat dat een herkansing is voor zowel de Kamer als voor het kabinet. Ja, en denkt de Nederlander daar ook nog zo over, denk jij, na gisteren? Die herkansing? Ik vind dat moeilijk in te schatten. Ja. Okay. We hebben niet zoveel keuze, hè? Dan ze nog een kans te geven. Nee, vooralsnog niet, nee. Dat klopt. Mark Bresser, dankjewel, voorzitter van de JOVD. Lies van Loon, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Lies van Loon. Ja, wat vond u van wat u gisteren zag? Ik vond het schaamteloos. Ik heb me echt geërgerd, ik vond het niet om aan te zien. En waar ik me vooral ontzettend boos over maak... is dat 30% van de kiezers in Nederland heeft gestemd op Wilders... op de PVV. Mm-hmm. Daar kun je van vinden wat je wil, maar we zijn een democratie. Vanaf het moment dat bleek dat, dat er een grote omslag was in Nederland, heeft, heeft de politiek er alles aan gedaan, de zittende politiek toen, om te voorkomen dat er samengewerkt zou worden met de PVV. Nou, dat vind ik schaamteloos. We zijn een democratie en dat zijn we nog steeds. En nu zit er een hele nieuwe club, daar moet iedereen aan wennen. En wat er met, destijds met Rutte gebeurde, nou, Barbertje moest hangen. En nu moet Wilders hangen. En deze nieuwe samenstelling, deze nieuwe constructie schijnt ook te moeten hangen. En ik denk, ja, daar erger ik me echt aan en daar schaam ik me voor. Ik vind het echt dat dit niet kan in een democratie. Er zit een hele nieuwe club, die moet wennen. Het is niet de keuze van de huidige oppositie. Maar dat betekent niet dat je op zo'n manier met elkaar om moet gaan. Hmm. Daar bereik je niks mee. Geef ze een kans. Ja, dat moet iedereen in Nederland krijgen. Daar hebben ze de mond over vol. Iedereen moet een kans krijgen. Nou, geef nu het goede voorbeeld. Want ja, dat doen jullie op het ogenblik niet. Nee, ik vind dat de oppositie zich anders moet opstellen eigenlijk. En wat meer ruimte moet geven. Ja. Ja. Ja. Weet u, kunt u zich nog herinneren hoe Geert Wilders zeg maar het eerste debat inging? Nadat er een nieuwe regering was. En met de regeringsverklaring daarover werd gedebatteerd. Hij diende meteen een motie van wantrouwen in, hè? Weet u dat nog? Gisteren. Nee, bij eerdere kabinetsformaties, na eerdere kabinetsformaties. Ja. Ja, dat was eerst wat idee. Ja, Wilders moet een kopje van eigen deeg krijgen nu, hè, schijnt. Ja, ja. En ja, dat vindt u onterecht? Nou, of het onterecht is of niet, ik vind dat er zo weinig wijsheid in de politiek zit. Ja. En zo weinig bereidheid om eens gewoon naar elkaar te luisteren. Dat was bij het laatste Rutte-verhaal ook niet zo. Mm-hmm. Dus mensen moeten een kans krijgen. En Wilders die heeft een totaal andere rol. Dat heeft Frans Timmermans trouwens ook. En iedereen moet aan zijn nieuwe rol wennen. Ja. Nou, geef elkaar de ruimte. Ja. Ik bedoel, ik heb de afgelopen maanden, eigenlijk als ik naar de politiek keek, vooral het gevoel gekregen dat ik naar een pestklasje kreeg. Mm-hmm. Een pittig klasje, zou Mees Kees zeggen. He, kinderen die elkaar treiteren. Ja. En ja, het is politiek, maar het is niet zo'n schoon spel. Nee, dat blijkt. En de nieuwe minister-president ben ik nog even nieuwsgierig naar, Schoof. Ja, hoe deed hij het, vond u? Want die werd ook flink aangepakt door Wilders, hè? Ja, dat vind ik een beetje dom. Dat vind ik een beetje dom van Wilders. Want hij moet Schoof ook een kans geven. En Schoof die heeft ja gezegd. Dat vind ik al heel moedig dat hij ja gezegd heeft om dit te doen. En ik vind het heel dapper. Die man heeft geen ervaring. Maar Wilders heeft hem wel uiteindelijk gekozen. Dus ja. Wilders moet ook een beetje leren samenwerken. Ja. En ik vond dat Schoof met alles wat er over hem heen kwam, ik had te doen met die man. Ja, ja. Hartelijk dank voor uw reactie, Lies van Loon. Eva Brandeman, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van Jong Sociaal Contract. Er zit zo weinig wijsheid in de politiek, zegt mevrouw van Loon net eigenlijk. Hè? Hoe heb jij gekeken naar dat debat? Was dit wat Nederland nodig had, deze discussie? Ik denk dat dit niet was wat Nederland nodig was. Ik denk dat Nederland gewoon een debat nodig had waarin de inhoud werd besproken, waarin een beetje besproken werd wat de plannen waren voor het nieuwe kabinet. En nu is het eigenlijk weer 2 dagen gegaan over de persoon in het kabinet zelf. En ik denk dat heel veel Nederlanders, ik heb althans niemand gesproken die echt positief was over het debat. Nee. En brengt het NSC op dit moment die wijsheid, denk jij? NSC heeft zich natuurlijk gisteren wel uitgesproken over de manier van debatteren. Maar ik hoop wel dat ook de NSC-fractie in het zomerreces gaat reflecteren van goh, hoe kunnen we nou zorgen dat we na het zomerreces gaan zorgen dat debatten wel weer gewoon over de inhoud gaan. Ja. En dat we dit soort façades eigenlijk kunnen voorkomen. Ja. Als je nou heel diep in je hart kijkt, hè, zie jij Pieter Omtzigt ook worstelen op dit moment? Of niet? Of al eigenlijk de hele tijd? Als ik diep in mijn hart kijk? Ja. Nou, ik zie wel dat eigenlijk, vooral de NSC en de VVD, die lijken wel steeds meer te realiseren dat deze samenwerking, dat die gewoon heel erg moeilijk is. En dat leeft bij ons ook wel. Het vertrouwen in deze combi wordt niet per se groter door dit soort dingen. Nee. En als we even diep in je hart blijven, wat vind jij dat? Zou jij in zo'n kabinet stappen? Ja, dat vind ik lastig. Kijk, ik maak natuurlijk niet alles mee. Ik zie het natuurlijk ook wel een beetje als omstandigheid, een beetje van de buitenkant. Maar wat ik net al zei, het vertrouwen door dit soort dingen, dat wordt wel echt steeds minder. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze gaan zorgen dat als ze deze termijn helemaal willen uitzitten, hoe ze gewoon gaan zorgen dat ze gewoon de problemen in dit land gaan fixen. En dat vertrouwen wordt echt wel steeds minder. Ja, en bij jou? Bij mij ook. Ja, en bij de Nederlander ook, denk je, door wat, wat ze allemaal voorgeschoteld krijgen. Dat denk ik ook. Als ik de reacties zie inderdaad nu ook net weer in dit programma, maar ook gewoon als je mensen spreekt, dan mensen zijn hier echt niet over te spreken. Ja, goed. Dat is helder. Dank je wel, Eva Brandeman. Ja, Margriet Brandsma, over dat vertrouwen inderdaad. Ja. Hè? Je kunt je afvragen, ook vanuit de oppositie, wat is effectief eigenlijk op dit moment? Hoe voer je nou op een verstandige manier politiek? Ja, nou ja, je zag gisteren in ieder geval heel duidelijk dat ze daar nog niet uit zijn. Dat er echt gekozen is, wat ik zojuist ook al zei, ook door de oppositie, door van meet af aan keihard oppositie te voeren. Hè, en ook weer ministers persoonlijk aan te vallen. Begrijpelijk. Tegelijkertijd kun je je wel afvragen hoe effectief het is. Ja. Maar is dat een reden dan om het niet te doen? Want het gaat echt wel over principiële zaken ook. Zoals op dag 1, die omvolking. Dat is natuurlijk echt wel een ding. Zijn daar en dat stelde misschien niet heel veel voor, maar we hebben natuurlijk die hoorzittingen gehad waar daarover gesproken is. Ja. En zo'n debat is vooral een politiek debat. Dus dat je dat aan de orde stelt, het is aan de ene kant wel begrijpelijk, maar ik vraag me wel af of het de meest effectieve manier van oppositie voeren is. Want wat je hoort ook in eigen kring, PvdA GroenLinks kring, wat je merkt is ergernis daarover. Hè? Maar wat volgens mij eigenlijk de grote vraag is na gisteren, hoeveel ruimte krijgt dit kabinet ook van de eigen coalitiepartijen om beleid te gaan voeren? He, als je dit gisteren zag, dan ben ik daar echt een beetje benauwd voor. Ja. He, want zo'n Wilders, het werd net ook al wel gesignaleerd. Wilders neemt er bijna nu al afstand van, of althans neemt de ruimte om zijn eigen minister-president volop te bekritiseren. Zou het kunnen zijn dat hij daarmee wil laten zien dat het dualisme serieus wordt genomen door Is het ook een beetje voor de buren misschien? Het is denk ik ook de rol die Wilders altijd gespeeld heeft. Hè? En misschien moet hij daar zelf ook nog aan wennen dat niet werkt. Wilders denkt overal over na. Dus ja, dat is wel waar. En het is in politiek Den Haag zo langzamerhand degene met de meeste ervaring. Ja. Maar ik denk dat het ook wel er ook wel achter zit dat Geert Wilders laat zien wie er echt de baas is. Ja. Ed Nijpels, goedemorgen. En goedemorgen. Ja, wat zag u gisteren gebeuren? Hoe zou u dat typeren? Nou ja, buitengewoon gênante vertoning waar de honden geen brood van lusten. Ik was geen voorstander van dit kabinet en heb altijd gezegd, er valt met de Wilders bijna niet samen te werken. Nou, wat we gisteren hebben gezien, is denk ik in de Nederlandse politiek toch nog nooit vertoond. Dat een minister-president die zelf heeft uitgekozen dat hij voor de bus wordt gegooid. Dat je eigenlijk een kabinet waar je dan zelf in hebt geïnvesteerd met een aantal mensen. Dat van begin af aan gewoon de kenmerken vertoont van een schip dat aan het zinken is. Ja. U heeft eerder al duidelijk inderdaad gemaakt, hè, dat u geen enthousiast voorstander bent van een kabinet met de PVV. Ik hoorde net Margriet zeggen, ik hoorde jou iets zeggen over dualisme. Dit heeft natuurlijk helemaal niets met dualisme te maken. Dit is gewoon een scheldpartij die we al kennen en die gewoon via Twitter wordt voortgezet. Ja. Het idealisme is dat een kabinet en de Tweede Kamer dat die eigen standpunten innemen. Maar dat heeft niks met standpunten te maken. Het is gewoon een ordinaire scheldpartij. Ja. Had u verwacht dat het zo snel zo hoog zou oplopen? Want het is echt, hè? Men was nog niet begonnen? Nee. Dat is onbegrijpelijk. Dat is ook het bijzondere, dat we nog nooit hebben meegemaakt in Nederland. Natuurlijk had je kunnen verwachten dat Wilders zich niet opeens anders gaat gedragen. Ik vind het buitengewoon naïef als mensen denken dat Wilders van de ene op de andere dag zich gaat gedragen als een beschaafde parlementariër. Dat heeft er nooit ingezeten. Dus naïef om te denken dat hij dat nu wel opeens zou doen, maar dat het zo snel zou gebeuren en ook met deze teksten via Twitter. Dat had ik inderdaad niet verwacht. Ja, dat getwitter, dat is natuurlijk ook een ding. Hè? Er liepen twee debatten parallel. Althans, debatten. Dat via Twitter was niet echt een debat. En in de Kamer leek het ook niet zo heel erg meer op een debat met argumenten. Maar wat vond u, want Jesse Hoekes twittert er ook lustig op los. Wat vindt u eigenlijk daarvan, van die parallele werkelijkheid bijna? Ja, ook dat is nog nooit vertoond. Dat je tijdens het debat je eigen kabinet, je eigen premier, die zelf hebt uitgekozen, dat je die gaat becommentariëren. Dat kan natuurlijk ook niet. En dat zegt ook iets over de verhoudingen tussen deze vier partijen. En ik vrees dat het niet veel anders gaat worden. Ik kan me niet voorstellen dat Wilders opeens nu in het weekend een ingeving krijgt. Dan zegt God bij zichzelf of tegen zijn vrouw, zeg maar, ik heb hem misschien toch een beetje misdragen. Het zit in hem. Hij heeft zich altijd zo gedragen. Je kunt veel van Wilders zeggen. Maar hij heeft het altijd zo gedaan. En hij gaat niet opeens het braafste jongetje van de klas worden. Dus iedereen die dat gedacht heeft, die is buitengewoon naïef. Oké, naïviteit. En dat moet je niet doen op dit moment. Ed Nijpels, hartelijk dank, oud-VVD-leider en voormalig minister. Floor Bremer, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jij loopt toch ook al een tijdje mee in Den Haag, hè? Had jij deze zien aankomen? Nou, nee. Volgens mij had niemand deze zien aankomen. Het was, wij moeten dat dan samenvatten in 2 minuten. En ik heb het echt, ik geloof al 10 keer gewijzigd wat ik aan het doen was. Omdat er de hele tijd van alles gebeurde daar. Nee, het was chaotisch en spectaculair. Ja. Heb jij een verklaring voor, het zijn geen vrienden, dat wisten we wel. Maar heb jij een verklaring voor de razendsnelle dynamiek die daar op gang kwam? Nee, maar volgens mij had ook Schoof nooit kunnen bedenken dat het zo zou gaan. Want hij had volgens mij een idee. En in het begin hield hij zich daar nog redelijk aan. Van, ik krijg aanvallen van de linkse oppositie. Ja. Dan ga ik gewoon de hele tijd herhalen wat ik wil. Maar dat ontspoorde natuurlijk helemaal meteen ook. Oh, het ging over die hoofddoek. En toen ging hij het Kamerlid Esma Lalla aanspreken. En toen, er gebeurden zoveel dingen dat je hem op een gegeven moment ook, ik vergelijk hem met iemand die op een hele gladde evenwichtsbalk staat. En die evenwichtsbalk is al glad. En hij kreeg ook de hele tijd van die, dan weer een stoot van links, dan weer van rechts, en dan weer van voren, dan weer van achter. Ja. En hij stond daar maar, probeerde mee te bewegen. Maar dat was natuurlijk een vrijwel onmogelijke positie. En een van de dingen die ik heel tekenend vond wat er nog gebeurde gisteren was, aan het einde van het debat, dus gisteravond rond 1:50, toen kwam Schoof even naar buiten om nog te pers te woord te staan. Maar er is daar, als je de plenaire zaal in gaat in de Kamer, is er een soort deur die een eigen leven leidt. Die gaat open als er mensen aankomen en mensen weggaan. En die deur, hij stond bij de pers en die deur die sloeg op een gegeven moment dicht. Maar hij zag hem aankomen, dus hij ontweek de deur. Dus hij ging vrolijk verder met zijn verhaal tegen de pers. Maar waar hij geen rekening mee had gehouden, dat die deur weer opnieuw openging. En die klapte toen in zijn rug, waardoor hij zo tegen de pers aanklapte. En dat was eigenlijk heel tekenend van hoe dat hele debat ging. Hij dacht, ik heb de deur ontweken. En toen kwam hij toch in zijn rug achter weer terug. Ja, en wat hij misschien ook niet zag aankomen, althans dat weet ik niet, maar de flinke aanval van Wilders met dat slappe hap. Verhaal. Wat zou de gedachte daarachter zijn geweest van Wilders? Wat wilde hij daar laten zien? Want er zit altijd een gedachte achter, toch? Bij Wilders zeker. Ja. Ik denk dat Wilders gewoon heel duidelijk bezig was Wilders te zijn en zijn eigen profiel te bewaken. En om ook te laten zien aan zijn achterban van er zit nu een kabinet. Dit heb ik op poten gezet. Maar ik blijf gewoon Geert Wilders. En ik ga ervoor zorgen dat ik gewoon mijn geluid nog laat horen in de Kamer. En het is nu aan premier Schoof, die ik daar heb neergezet, om zijn zaakjes te regelen. En ik ga gewoon nog steeds mijn rol spelen in die Kamer. Ja. En dat was heel duidelijk. En het was ook heel duidelijk dat hij Schoof op dingen aan zou gaan vallen. Ja. Ik bedoel, we hebben dat nog aan Schoof gevraagd gisteravond. Van hoe vond u het dat Wilders slappe hap tegen u zei? Mm-hmm. En toen zei hij van Wilders mag dat zeggen. En ik ga daar verder niet over. Hij zei wel even van, ik dacht wel even, poe. Nou ja, dat was het meest harde wat hij daarover zei gisteren. Ja. Maar hij dacht natuurlijk, want dat vond ik heel mooi, want je zag natuurlijk non-verbaal, zag je bij hem echt zo van, nou heb ik de linkse oppositie gehad, nou krijg ik mijn eigen coalitie ook nog. Ja. Even ademhalen en door. Het is voor hem natuurlijk een hele ingewikkelde positie. Ja, zoekt. Even ademhalen de komende weken tijdens het reces. Alleen, dat kun je natuurlijk afvragen met de huidige politieke verhoudingen en de sfeer in Den Haag. Dankjewel. Ik denk dat dat voor hem wel een zegen is dat er nu een reces aankomt. Hij moet vandaag zijn eerste persconferentie doen. Dus dat wordt nog interessant. Zijn eerste ministerraad heeft hij nu, officiële ministerraad. Ja, gaan zo beginnen. En ik denk dat het daarna wel even goed is voor dit kabinet dat er een reces aankomt en dat ze even kunnen hergroeperen. Ja. Wordt vervolgd. Al heel snel. Dankjewel. Ster. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 10 uur. Karl-Johan de Zwart. Ja, waarbij ons chaos regeert, kiest Groot-Brittannië vol overgave voor saai. Hoe saai ineens aantrekkelijk wordt, gaan we zo meteen bespreken in het mediaforum. En u hoort het ook al in het nieuws. Labour wint Britse verkiezingen, conservatieven afgestraft. Meer daarover in het NOS Journaal met Gert Kluuk. Labour heeft bij de Britse parlementsverkiezingen een monsterzege geboekt. De partij van Keir Starmer krijgt waarschijnlijk 411 van de 650 zetels in het lagerhuis. Volgens correspondent Fleur Launsbach is het best opvallend dat Starmer heeft gewonnen. Hij heeft eigenlijk persoonlijk niet hele hoge peilingen. Hij is eigenlijk de eerste premier, dat is best bijzonder, die met negatieve persoonlijke ratings Downing Street intrekt. Maar het gevoel dat mensen verandering willen na 14 jaar conservatief beleid, dat is zo sterk dat het niet heel veel uitmaakt of de premier populair is, als het maar een andere partij aan de macht is. In zijn overwinningstoespraak zei Starmer, die meteen vandaag aantreedt als premier, dat het tijd is voor verandering en dat Labour daarvoor zal zorgen. The change begins right here because this is your democracy, your community and your future. You have voted. It is now time for us to deliver. De conservatieven die 14 jaar aan de macht waren zijn door de kiezers afgestraft en krijgen niet meer dan 119 zetels. In een toespraak zei vertrekkend premier Sunak dat hij Starmer heeft opgebeld om hem te feliciteren en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor het verlies van de conservatieven. I've called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on. And I take responsibility for the loss. De anti-immigratiepartij Reform UK komt voor het eerst in het Lagerhuis met 4 zetels. Starmer treedt vandaag aan als premier. De Consumentenbond vindt dat Nederlanders te veel betalen voor een internetabonnement. De bond wil dat toezichthouder ACM ingrijpt omdat er volgens hen te weinig marktwerking is door de dominante positie van KPN en Ziggo. In een groot deel van het land hebben die twee aanbieders als enige een eigen netwerk. Daarmee hebben ze zo'n 75% van de markt in handen. De internetprijzen in Nederland behoren tot de hoogste van Europa. De Franse politie heeft de afgelopen dagen meerdere mensen aangehouden die mogelijk plannen maakten om aanslagen te plegen tijdens de Olympische Spelen in Frankrijk. De Franse minister van Middellandse Zaken noemt de dreiging van terrorisme zeer sterk. Internationale slachtofferorganisaties hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de Nederlandse beachvolleyballer Steven van der Velden van de Olympische Spelen te weren. Van der Velden werd in 2016 veroordeeld voor seks met een meisje van 12 in Engeland. Volgens de organisaties is er op de Spelen geen plaats voor zedendelinquenten. Van der Velden, die in Engeland werd veroordeeld tot 4 jaar cel en een deel van zijn straf in Nederland uitzat, kwam na 13 maanden vrij. Automobilisten in Leiden kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de nieuwe Corbulo-tunnel. De tunnel verbindt de snelwegen A4 en A44 met elkaar en moet leiden tot minder verkeersdrukte. De bouw duurde zo'n 7 jaar en kost ongeveer €1 miljard. In een appartementencomplex in Venlo is iemand doodgeschoten. De politie heeft niet lang na de schietpartij iemand aangehouden in het gebouw. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En weerdiensten in de Verenigde Staten waarschuwen voor extreme hitte. De waarschuwing geldt voor zo'n 134 miljoen Amerikanen. In een groot deel van het zuiden van de VS is het 35 graden of warmer. Meteorologen verwachten dat de hitte tot zeker na het weekend aanhoudt. Dan wordt het plaatselijk 48 graden. De 4 grote steden gaan definitief door met het invoeren van uitstootvrije zones vanaf 1 januari. En daarmee keren Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zich tegen de plannen van de regeringspartijen, zegt Roland Müller van de economieredactie. Wij gaan gewoon in ieder geval door. We zijn nu al zo ver in het hele traject dat we ze eigenlijk niet meer kunnen en willen stoppen. En dat is natuurlijk wel heel opvallend dat die gemeentes dus dit doen, ondanks de voorgenomen plannen van het huidige kabinet. De steden willen dat in het nieuwe jaar in een deel van de binnenstad alleen nog bedrijfswagens zonder uitstoot komen. Op enkele uitzonderingen na zijn dieselbusjes en vrachtwagens daar dan niet meer welkom. Wanneer het water in de Seine niet schoon genoeg is, wordt het open water zwemmen op de Spelen in Parijs verplaatst naar een andere locatie. Om te garanderen dat het doorgaat, heeft de organisatie een reservelocatie aangewezen, net buiten Parijs. De waterkwaliteit van de Seine is al langer een discussiepunt. Bij veel regenval kon de riolering van Parijs het water niet aan en wordt er vanuit het riool geloosd in de Seine. Het stadsbestuur heeft al meerdere maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het weer wolkenvelden, mogelijk een bui in het noordoosten. Ook wat ruimte voor zon. Later vandaag in het hele land regen. En het wordt 17 tot 20 graden. Dat zijn wat het weer betreft weinig opbeurende berichten. Hoe zit het op de weg? Ja, helaas ook minder goed. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Op vrijdagochtend heb je nooit echt een hele drukke ochtendspits, maar je ziet wel dat veel mensen later op pad gaan. Onder andere dus nu op de A28 te merken, Amersfoort naar Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle, 5 kilometer met een half uur extra. Komt er een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. En dan grenscontroles. Allereerst een lange file op de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grens 3 kilometer met een uur extra reistijd. En ook op de A12 file hierdoor vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 3 kilometer. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekken van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekken van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Jij veiliger? En zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen, dat is wat we doen. Als accountant en adviseur, maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het woord van de dag in Groot-Brittannië is ongetwijfeld landslide. Labour heeft gezorgd voor een politieke aardverschuiving. Maar nog nooit was de opkomst zo laag. Daarover en over hoe werkelijk alles wat Taylor Swift doet nieuws wordt, gaat het vandaag in het Mediaforum met Margriet Brandsma, journalist. Anna Dijkman, journalist van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Anna. Goedemorgen. En Anna van Soes is onze spraakmaker. Zij is de directeur van de Atlantische Commissie. Een klinkende overwinning voor de Labour-partij. Na 14 jaar komt er een einde aan conservatief leiderschap. Just look at this exit poll. If this is correct, Labour has indeed got a landslide. The exit poll is predicting a Labour landslide. All the pointers tonight are that Sir Keir Starmer is taking Labour back to power. Ja, Margriet Brandsma. Zelfs de Britse tabloids zijn van de conservatieve partij afgestapt. Ik heb een paar krantenkoppen. Here we go, schrijft de Daily Mail. En de Daily Star laat op haar beurt op de voorpagina een leeg lijstje zien, maar daarboven de tekst 14 jaar leiderschap, alle goede momenten. Jij vond dit gedrag of deze houding van de Britse tabloids wel opvallend, hè? Nou ja, je ziet in Engeland natuurlijk veel meer dan in andere landen. In Duitsland zag je trouwens ook al bij Bild, ook zo'n tabloid. Ja. Maar dat ze inderdaad een kant kiezen. En wat je natuurlijk in Engeland hebt gezien de afgelopen weken is dat tabloids die eigenlijk traditioneel eigenlijk altijd wel voor de conservatieve kant kozen, dat die ook omgingen. En die nederlaag die stond natuurlijk denk ik al wel vast. Maar ik kan me echt goed voorstellen dat dit wel ook geholpen heeft. Want ook in Engeland geldt natuurlijk voor die bladen, voor die tabloids, ja, dat ze een behoorlijk grote invloed hebben. Ja, en wat maakt dan dat die bladen dat sentiment doen kantelen? Of daar zelf aan meedoen, zo vooral, zo geëngageerd? Nou ja, kijk, dit soort bladen staan er natuurlijk onbekend dat ze het volksgevoel willen vertegenwoordigen. Ja. En het volksgevoel aan de andere kant van de Noordzee was natuurlijk al vrij lang, we zijn helemaal klaar met de Tories, met de conservatieven. Dus dat nemen ze dan over. Dus dat zit er natuurlijk wel achter, hè, toch een beetje. Maar ja, ik denk ook wel dat er iets dat het heel duidelijk maakt dat die conservatieven het de afgelopen jaren echt grondig verpest hebben. Ja. Als je zelfs deze steun verliest. Ja, Anna van Soes, jij ziet het ook vooral als een verlies van de Tories, hè? Niet zozeer als winst van Labour, zoals het ook wordt uitgelegd. Nou, wat interessant is dat wat mij betreft is dit een verhaal over de toekomst van de conservatieve partijen in het Verenigd Koninkrijk. Maar ik kijk toch ook wel naar, wat betekent dit nou voor internationale samenwerking, voor de rol van het Verenigd Koninkrijk in de wereld ten opzichte van Europa? En ik denk dat vele internationale partners van het Verenigd Koninkrijk nu uitkijken naar eindelijk wat rust in de tent, in Engeland, ook ten opzichte van allerlei andere aardverschuivingen die elders in Europa plaatsvinden, politiek gezien. Ja. En een regering die toch waarschijnlijk heel constructief zal kijken naar samenwerking met de Europese Unie, waar straks weer van alles mogelijk blijkt. Terug erin zullen ze niet gaan, maar misschien wel weer nieuwe samenwerkingsverbanden, ja, en linkjes. Ja, hoewel je zou zeggen dat besef is toch bij de conservatieven ook wel doorgedrongen, hè? Dat het niet zo handig was. Dat zou je kunnen zeggen, maar als je een harde Brexiteer bent, is het natuurlijk wel, ja, heel lastig om dat de rug toe te keren. Ja. Anna Dijkman, Labour-leider Keir Starmer, is door de Britse pers meerdere keren afgeschilderd als saai. Hè? En ook ze hem ook gevraagd, bent u te saai om president te worden? En hij zette dat juist in als pluspunt in zijn campagne. Dat is ook wel apart, hè? Dat saaiheid dus je kracht is. Nou, ik denk dat ook wel mee heeft geholpen bij deze overwinning. Dat hij Labour best wel naar het midden heeft gemanoeuvreerd. Mm-hmm. Ja, ook wel conservatief met de kleine c, las ik ergens. Omdat hij juist een beetje van zijn voorganger Corbyn, die was dan toch echt wel een stuk linkser, dat hij daar een beetje van af is gestapt. En daarmee ook een veel, denk ik, voor veel mensen een acceptabeler alternatief is geworden. Ik las ook nog ergens dat heeft een minister alles in de jaren 70 gezegd, dat de UK is een conservatief land dat af en toe Labour stemt. Ja. Nou ja, dat is dan nu gebeurd. En als je dus ook nog een beetje, ja, Labour light misschien zou je kunnen zeggen, dan ben je voor veel mensen, ja, denk ik, acceptabel. En er is natuurlijk denk ik ook wel gestemd vanuit een verwachting of bijna misschien wel eis. Het moet anders. Ja. Er is de afgelopen jaren zoveel vastgelopen in dit land. Het gaat economisch niet goed. Dus het begint nu wel pas. Ja, maar dat is nog wel interessant. Want eigenlijk heeft hij niet hele radicale plannen. Hij heeft heel weinig bewegingsruimte. Mm-hmm. Want hij heeft al beloofd, ik ga niet de schuld laten oplopen. Ik ga ook niet de belastingen verhogen. En hij zet helemaal in op meer economische groei. Dat is iets waar Labour vaak de verkiezingen mee won. Hè? Met de verlaging van belastingen ook. En we gaan geld uitgeven. Ja, maar dat is dus ook best een riskante strategie. Want dan ga je dus helemaal inzetten op van, het moet, meer geld moet binnenkomen uit hogere economische groei. En dan moet je ook de economie natuurlijk gaan hervormen. En dat zijn nooit dingen die je van de een op de andere dag natuurlijk kunt doorvoeren. Ja. Dus die snelle verandering, Die de kiezers willen. Die de kiezers willen. Ja, de vraag is of dat ook wel echt gaat gebeuren. Het is een beetje dubbel, want aan de ene kant dus die snelle verandering, die behoefte die er is, maar er is ook een enorme behoefte aan rust blijkbaar. En daar kun je iets bij voorstellen na de Brexit en snel opvolgende prime ministers. Het was turbulent in Engeland. Het gaat heel erg slecht. Is die saaiheid, is die begrijpelijk wat jou betreft, Margriet Brandsma? En is dat misschien ook een voorbode van wat ons hier te wachten staat na deze politieke turbulente tijden? Ik weet niet of het nu een soort hang naar saaiheid is, hoor. Ik zie veel meer de hang rust. Naar, of rust. Of ja. Het is er moet iets veranderen. Dat spreekt er volgens mij vooral uit deze uitslag. En ja, het is denk ik wel vaker opgeworpen. Is deze koerswijziging, hè, deze ruk naar links, zo je wilt. Landslide, is dat nou een soort voorbode van wat er... Ik geloof het niet. Ik denk toch dat de uitslag van deze verkiezingen zozeer bepaald is door typisch Britse thema's. Hè, dus de Brexit, de staat van de economie. Dat je niet kunt zeggen van nou, dit is de voorbode van weer een andere wind die ook over zee weer gaat waaien. Tenminste, daarvoor is die context gewoon te verschillend. Daarvoor zijn de verkiezingen nogmaals te zeer bepaald door dingen die ontzettend in Engeland spelen. Ja. Anna van Soest, jij woonde een langere tijd in het Verenigd Koninkrijk. Hè? We hebben een historisch lage opkomst van 54,4%. Verbaast jou dat? Nou, ik denk dat wel laat zien hoe groot de teleurstelling is bij veel mensen in de politiek. Ja. Wat ik zelf heel interessant vind, want ik heb inderdaad lang in het Verenigd Koninkrijk gewoond en ik dacht dat ik die Britten wel een beetje kende. Ja. Ik dacht eens een Tory, altijd een Tory. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn, want heel veel mensen hebben toch op een andere partij gestemd dan ze in het verleden gewend waren te doen. Dat vind ik ook heel interessant. Blijkbaar is die politieke identiteit veel meer fluïde dan dat ik in elk geval dacht. Ja, nou, dat is iets wat je in de hele wereld wel ziet op dit moment, toch? Die fluïde politieke identiteit. Want de kiezer is behoorlijk op drift. Ja, en ook dus daar. Ja, precies. We gaan naar jullie mediamomenten, Anna Dijkman. We beginnen met die van jou, want Taylor Swift is weer in Nederland. En niemand kan eromheen. Ook bij het 8-uur-journaal gisteren werd er uitgebreid aandacht aan besteed. Of je nou fan bent of niet, wegloopt met haar muziek of het juist helemaal niks vindt. Kan allemaal zijn, maar niemand kan meer heen om Taylor Swift. Met z'n allen urenlang in de rij voor de wereldberoemde Eras Tour. Ik denk dat de Swiftie community een hele leuke community is. Het is heel positief. Taylor Swift geeft de fans aan de ene kant natuurlijk allerlei mooie muziek, leuke liedjes, sterke songteksten. En aan de andere kant verstopt ze daar vaak allemaal persoonlijke boodschappen in die over haar privéleven gaan. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Ja, je bent zelf geen Swiftie, Anna, heb ik begrepen. Maar je bent wel gefascineerd door wat deze vrouw allemaal teweeg brengt en hoe het haar lukt om zoveel media-aandacht te krijgen. Ja, nee, ik ben inderdaad zelf geen fan, maar ik vind haar fascinerend. En niet alleen omdat ze hele grote groepen mensen op de been brengt en ook verenigt, hè, want het is echt een community, die Swifties samen. Maar ook omdat ze inmiddels een kracht is geworden binnen bijvoorbeeld de Amerikaanse politiek. Hè, want daar wordt eigenlijk door presidentskandidaten ook een beetje om haar gunst gedongen. Ja. Omdat als je haar steun hebt, dat kan echt wel wat uitmaken. Tenminste, ik heb daar een onderzoek over gelezen dat 18% van haar fans zou dan toch op de kandidaat stemmen die zij steunt. Nou, als je weet dat 45% van de Amerikanen fan is van haar, of nou van haar muziek heel leuk vindt, dan is dat best wel aanzienlijk. Maar ze wordt ook gezien als een kracht binnen de economie. Want overal waar zij komt, schieten de prijzen omhoog van hotels. Nu wordt het voor jou interessant, hè? Ja, nu dit komt voor mij. Journalist. Dat wordt dan Swiftflation genoemd. En dat was bijvoorbeeld toen zij ook in Engeland was. Waren er sommige analisten die zeiden, ja, dit drijft de inflatie weer op. Hè, en dit kan er eigenlijk voor zorgen dat de Bank of England zijn renteverlaging gaat uitstellen. Jeetje. Nou, dat is een beetje onzin, hoor. Dat kunnen we wel stellen, want het zijn hele tijdelijke piekjes. En centrale banken kijken ook altijd wat zit er nou onder die inflatie. En als ze zien, oh, Taylor Swift was here, dan gaan ze daar heus niet hun hele rentebeleid op aanpassen. Hm. Maar het is wel interessant dat zo'n fenomeen ook op de economie en de politiek eigenlijk invloed heeft. Ja, heb je er een verklaring voor, Margriet? Ja, ik wil het net opwerpen. Dat vind ik ook wel fascinerend. En ik zag dus ook dat nu rond... ze is nu in Nederland voor die concerten, dat er ook een wetenschappelijke conferentie wordt georganiseerd. Why Taylor Swift? Ja. Nou, dat vraag ik me ook af. Zij een soort gemiddelde misschien, wat heel aantrekkelijk is? Ja, volgens mij is het... maar dan ga ik even mijn eigen polderanalyse erop loslaten. Een combinatie van herkenbare liedjes, hè, en teksten. Ik denk dat bij veel mensen toch resoneert. Ze heeft ook een heel herkenbaar geluid. Want ze kan best wel tussen genres wisselen, maar het blijft wel altijd echt Taylor Swift. Ze is fluïde, hè? En precies. Maar ze is ook gewoon een ontzettend slimme zakenvrouw. En ze heeft ook social media heeft ze echt helemaal naar de hand dat gezet. Dat laatst ook een hele belangrijke rol speelt. En ze heeft zo heel erg iets van dat wij vrouwen of meisjes, met maar haar girls squad. Ze spreekt ook heel veel jonge jongens aan. Ja, jonge dat ook. Aan. Ja, het is ook denk ik dat ze een soort community gevoel dus met zich meebrengt. Ja. Nou, hoe dan ook, alles wat ze doet is nieuws. Ook als ze een woordje Nederlands spreekt. Love jullie allemaal te zien. Ja, dat klinkt dan ook weer prima. Ja, doet ze ook weer goed, hè? Kan ze ook gewoon. Ja, Anna van Soest, jij omschrijft jezelf denk ik niet als Swiftie, of wel? Nee, maar er zat bij mij wel gisteravond op de bank een 11-jarige enorm mee te swingen met het fragment we net ook hoorden. Ja, ik vind het vooral heel interessant hoe publieke opinie gemaakt wordt en hoe ook politieke meningen gemaakt worden en gevormd worden onder jongeren. En dat zo'n icoon uit de muziekwereld in feite zo'n enorme invloed heeft op hoe jonge mensen denken en hoe hun wereldbeeld eruit ziet. Dus ik volg het vanuit dat oogpunt met heel veel interesse. Ja, niet per se artistiek interessant, maar vooral als fenomeen en de krachten die ze losmaakt. Margriet Brandsma, jij las met enige verbazing een artikel in NRC waarin staat dat de Mexicaanse president Andrés Manuel López elke dag een persconferentie geeft. Zonder kritische vragen te hoeven te beantwoorden. Ja, het was inderdaad, ik stuitte daarop in NRC. One man show van Mexicaanse president. Elke dag. Ja. En het is weer zo'n voorbeeld van het feit hoe populisme en onafhankelijke kritische pers gewoon niet samen kunnen gaan. Elkaar niet verdragen. Deze president, ik bedoel, je weet er wel iets van, maar ik volg Mexico niet dagelijks, zeg maar. Moet je nu dus wel gaan doen, als je dat dagelijks doet. Sinds 2018 geeft hij dus dagelijks een persconferentie, 's ochtends om 7:30. Ja. Die duurt 2 tot 2,5 uur. Wauw. De kritische pers die er nog over is in Mexico zit achterin en mag eigenlijk geen vragen stellen. Zijn adepten zitten op de eerste rij en joelen. Het gaat over kritiek op Amerika, het gaat over kritiek op de pers. Waar ik nog het meeste door was geraakt, dat ik dacht van oké, 2,5 uur, wie kijkt daarnaar? Mm. Miljoenen. Echt? Miljoenen. Ja. Het wordt dagelijks uitgezonden door grote tv-stations. Niet zozeer omdat ze nou denken van goh, leuke televisie, maar gewoon omdat ze bang zijn dat als ze het niet doen, dat ze geen subsidie meer krijgen. Ze krijgen sowieso, begrijp ik, al veel minder geld. Ze moeten wel. Ik vond het fascinerend. Ik vond het ook wel weer zo'n voorbeeld van. Want dit is dan gemaakt door de Latijns-Amerika-correspondent. Hoe belangrijk het toch is dat kranten en dat media dit soort mensen overal in de wereld hebben. Ja. Want dit is zo leerzaam, vind ik. Dus ik vond het. In welk opzicht vind je het leerzaam? Nou ja, zo leer. Kijk, het populisme overal in Europa zie je oprukken. Je ziet overal ook waar het een rol gaat spelen dat kritische, dat onafhankelijke pers, laat ik het zo, het moeilijk krijgt. Hier zie je goed hoe ver dat kan gaan. Ja, want die kritische pers, die is er niet. Nou, niet of nauwelijks meer. Nee. Ja, die gaat hier een beetje mee? Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Nou, je wordt de mond gesnoerd. Hè. Ik heb begrepen ook dat er een Amerikaanse correspondent is geweest die een keer een kritische vraag heeft gesteld. En die vervolgens als reactie kreeg dat haar mobiele telefoonnummer getoond werd. En die vervolgens bedolven is. Als intimidatie, toch? Nou, pure intimidatie. Dus ja, je laat het wel na. Dus ik had net alles gelezen over het debat van gisteren. Ik dacht nu iets leuks en toen stuit ik hierop. Nou, ook leuk, toch? En hij wordt opgevolgd door Claudia Steinbaum. Ja, partijgenoot. Gaat zij deze prachtige traditie voortzetten? Nou ja, kijk, ze bereikt zoveel mensen. Je bereikt er zoveel mensen mee. Dus de verwachting is wel dat zij het door gaat zetten, maar waarschijnlijk wat korter en misschien ook eens door iemand anders. Spannend moment dan voor de Amerikaanse president Joe Biden. Vanavond, hij wordt voor het eerst geïnterviewd na het toch wel desastreuze debat tegen Donald Trump vorige week donderdag door George Stephanopoulos van ABC. Margriet, de druk op hem neemt toe. Hè? Er zijn geluiden dat hij zou moeten aftreden. Die roep wordt ook steeds sterker. Kan dit interview hem nog redden, denk je? Nou, ik denk dat het wel een soort eindexamen is. Want kijk, je merkt toch wel dat er vanuit de Democraten, je hoort nu ook geldschieters die twijfels uiten. Ik hoorde vanmorgen nog weer de kleindochter van Walt Disney, grote geldschieter van de Democraten, die zegt nu ook, als Biden doorgaat, dan weet ik het niet of ik dat wel blijf doen. Dus dat debat over de vraag, kan hij werkelijk onze kandidaat zijn, dat begint wel hele serieuze vormen aan te nemen. Dus ja, ik denk dat het wel heel belangrijk wordt hoe Biden dit doet. Het is niet live, dat kan natuurlijk wel in zijn voordeel zijn. Ja, of in zijn nadeel, als je weet dat het niet live is. Ja, of in zijn nadeel, ja. Dus ik ben... Ik denk dat het een heel belangrijk moment is richting die Amerikaanse verkiezingen. En de vraag wie het tegen wie gaat opnemen. Ja. Ja, is het überhaupt nog te redden, Anna Dijkman, denk je, voor hem? Voor Joe Biden? Ja. En is dit dan het geschikte instrument? Ik denk dat het echt wel moeilijk gaat worden. En je hoort inderdaad heel veel geluiden uit ook de Democratische Partij dat moeilijk gaat worden. En zelfs van Biden zelf, tenminste, ik heb ook wel dingen gelezen dat hij ook wel inziet dat deze dagen echt wel cruciaal zijn. En zo'n interview zal die waarschijnlijk ook wel zo zien. Ik vind het heel moeilijk in te schatten of dit dan hem kan redden. Juist ook omdat het niet live is. Mm-hmm. Want dan krijg je toch misschien, bekruip je als kijker ook een beetje gevoel van, ja, ik zit hier naar iets geregisseerd te kijken, wat je eigenlijk misschien de afgelopen tijd al een beetje hebt voorgehouden. En hè, de schellen vielen ons van de ogen toen we hem in dat debat zagen stamelen en stuntelen en haperen. Dat toen toch een beetje het gevoel was, nu zien we de echte Biden. Ja. Dus ik weet niet of dat hem gaat redden. En kijk, hij heeft natuurlijk altijd, misschien kan hij er een bepaalde sympathie nog mee krijgen. Hè? En hij heeft één grote troefkaart, dat is namelijk dat hij niet Trump is. Maar goed, als dat je enige troefkaart wordt, ben je dan op een gegeven moment ook niet uitgespeeld. Wellicht is dat te weinig. Anna van Soest, jou viel op dat ook vanuit Europese leiders druk wordt uitgeoefend, hè, op Biden. Dat is echt wel bijzonder, ja, toch? Ja, nee, dit is natuurlijk een ontzettend belangrijk moment voor de Democratische Partij en voor Biden zelf. Maar ik vind inderdaad interessant hoezeer Europese politici zich hierover uitspreken. Mensen als Guy Verhofstadt, Matteo Renzi, mensen die heel dicht bij bondskanselier Scholz staan, die toch laten blijken, volgens mij is het beter dat je afstand doet van het kandidaatschap. Maakt dat indruk op de Amerikanen? Ik denk het niet. Ik denk dat het vooral laat zien hoe bevreesd men in Europa is voor een mogelijke win van Donald Trump. Ik denk zelf dat dat uitmaakt, maar dat het in het grotere plaatje ook beperkt uitmaakt. Gaan we straks verder over praten. Maar men is in Europa natuurlijk enorm met die verkiezingen bezig vanuit een bepaald eigenbelang of een perceptie daarvan. Ja, goed. Interview wordt in stukjes uitgeserveerd, geloof ik, vanavond. En dan is zondag avond het hele gesprek te zien. Binnen is inmiddels Kiki Schippers met de taal van deze week onder haar arm. Ik had persoonlijk een... Misschien handig als je open gaat, ja. Ja, hey, hallo. Hallo. Ik had even een rare week. Ik ben namelijk... Ik ben genomineerd voor het Polifinario. Voor de beste voorstelling van het jaar. Gefeliciteerd. Dus ik heb een beetje een rare week. En dat kwam bovenop al een bizarre nieuwsweek. Überhaupt, toch? Wat was er allemaal? Ik zat te denken, waar moet die column over gaan? Ik zat zondag al te tikken over het afscheid van Mark Rutte, die allemaal dingen op TikTok had gezet en wegfietsen van het torentje maandag. Le Pen heeft natuurlijk de voorverkiezing gewonnen. Keir Sturmer, de eerste zwarte Afrikaanse wielrenner die een toer-etappe wint. Mart Smeets, die zouden zijn vingers bij aflikken. Hugo de Jonge. Maar die krijgt de baan dus niet. Kijk even in de regio waar wij beide vandaan komen. Mevrouw Beckerman, Rotterdam, de eigen stad van de burgemeester, van de minister noemde, vond ik mooi. Ja, dit was een verspreking, hè, 3 maanden geleden van Hugo de Jonge. Toen dacht hij nog dat hij burgemeester van Rotterdam ging worden. Hij dacht dat het kat in het bakje was, maar had ook zelfs een afscheidsinterview al gegeven in Trouw vorige week. En men fluistert zelfs dat de gemeenteraadsleden na hun besluit gisteren alsnog een mailtje kregen met dank voor hun stem op Hugo de Jonge. Maar het werd Carola Schouten. Zij gaat Abu Taleb opvolgen. En dat was maar een deel van het nieuws. Gisteren alleen al, want we hadden het er vanochtend over bij Stand.nl. Wat een bizarre eerste dag voor het kabinet. Laten we even een stukje uitlichten. Dat ging over Twitter. Collega Jessogus zei net letterlijk dat ik achter de tweet van mevrouw Agema zou zitten. Dat zit ik niet en dat is een valse, vuile beschuldiging. Wat ik zo mooi vind aan Twitter, ik ga het even niet X noemen, jammer voor jullie. Ik vind het mooi aan Twitter dat het niet bestaat. Er is een hele wereld die niet bestaat als je het niet leest. Zoals wanneer je een appje niet leest, ergens niet op tijd komt. Je kan ook gewoon besluiten om niet je telefoon te pakken, niet je laptop open te slaan. Hè, gewoon lekker op vakantie te gaan. Op Twitter, wat als je het niet leest? Een taal is het mooie, dat creëert een nieuwe werkelijkheid. Maar ook een werkelijkheid naast de onze. Eentje waarin je verdwaald kunt raken in iets dat niet bestaat. Als je Twitter niet leest, dan kun je zelf gaan fantaseren over die tweet. Hè, wat stond er? Vanessa, wat stond er? Misschien stond er wel, ik hou van kaas. Had gewoon aangemaakt gezegd, ik hou van kaas. En dat, ja, dat zit Wilders achter. Dat was Jasielke dan boos over. Nee, ik hou niet van kaas. Of misschien Enkhuizen is een hele lelijke stad. Is ook zo. Maar goed, het ging veel over de toon van Wilders. Zelf toon, ik heb veel muziek. En het bleek dat de oude Vos zijn streken niet verleerd had. Voor Wilders is de maatstaf van het debat niet het scherpst van de snede, maar het scherpst van de tong. Ik bepaal echt zelf mijn eigen woorden. Ik heb geen andere keus. Ik moet het ook gewoon doen. Ja, dat was een slappe hap. Ja, mag ik dat zeggen? Dat was slappe hap. Ik moest natuurlijk qua taal meteen denken aan wie hij hier quote. Mart Smeets, natuurlijk. Luister even mee naar mijn collega sneldichter Nico Dijkshoorn. En het laatste gedicht, Mart Smeets over Darwin. En wat zei Darwin, die heerlijke, rare, gekke... Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. Wat zei die heerlijke, rare man met zijn evolutietheorie, die Darwin? Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. Waarom is Wilders nou zo fel? Hè? Waarom slaat hij zo om zich heen? Er wordt vaak gezegd dat Wilders paranoïde is door al die jaren van beveiliging. Ik denk zelf dat Wilders, in tegenstelling tot wat iedereen zegt, niet te weinig vertrouwen in mensen heeft, maar eerder van nature geneigd is tot te veel vertrouwen. De lijst van politici waar hij het volste vertrouwen in had, hè, Gom van Strien, Ronald Plasterk, Guy de Markesouw, is juist zo lang omdat hij er het volste vertrouwen in had. Als een naïeve kleuter die zijn koekje wil delen met een eend en dat het uit zijn handen wordt gehapt de hele tijd opnieuw. Juist iemand met ongelooflijk veel vertrouwen wordt vaak teleurgesteld. Mag ik dat zeggen? Wat als we Wilders niet zien als een paranoïde wantrouweling, maar als iemand die keer op keer teleurgesteld wordt? En wat krijg je dan? Ressentiment. De ondergrondse man van Dostoevsky. Je wordt zuur, je verbittert, je gal komt naar buiten en daar ga je onaardige dingen van zeggen. Zo gaat dat. Maar hoffelijkheid is voor sommige mensen een ander woord voor afstandelijkheid. Pas als je echt het achterste van je tong laat zien, als je elkaar de maat neemt, hè, ook de leverproef, dan neem je iemand serieus. Ik moet denken aan Martha en George in Who's Afraid of Virginia Woolf. Schoof kreeg ontzettend veel sympathie, hè, gisteren en vandaag. Wat dat betreft danste de oppositie precies zoals hij dansen moest. Oh, wat erg voor meneer Schoof. Het werd vanochtend ook nog 100 keer gezegd aan de telefoon dat hij de vijfde keuze was. Dat hij zijn vertrouwen had gegeven aan mensen die elkaar de tent uitvochten. Jette zei zelfs dit. U heeft in deze 2 dagen laten zien dat u aan een onmogelijke klus bent begonnen en dat u zich laat schofferen waar u bij staat. Ja, ik vraag me af of deze framing het kabinet ook maar een haartje schaadt. Wat opgewekt is, wordt de sympathie voor de arme beul die keer na keer het verkeerde ledemaat eraf hakt. Het publiek dat hem joelend toeschreeuwt, nog een keer als voetbalvader staan we langs de lijn. Maar even geschoffeerd worden, dat is nou net iets wat erbij hoort bij de baan van minister-president. Daar hoef je geen sympathie voor te krijgen. That comes with the job. Het wordt een probleem als we door het gekijf Schoof gaan zien als een underdog en daarmee hem het voordeel van de twijfel gaan geven. Terwijl we zien dat hij vanuit ijdelheid gekozen heeft voor voorzittershamer van een stelletje schreeuwende gekken. Hoe lang ze het volhouden? Nou, weet ik niet. Misschien denk ik dan aan Darwin. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Survival of the fittest. Heerlijk, wat een heerlijke gek. Laten we samen nog 1 keer kijken naar die rare mafkees Charles Darwin in het peloton tijdens de derde etappe naar Mont Ventoux. Dankjewel, Kiki Schips. Enkhuizen is best leuk, toch? Zeg maar, niet zo lelijk. Dankjewel, Anna Dijkman. En dankjewel, Margriet Brandsma. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. De monsterzege van Labour bij de Britse parlementsverkiezingen wordt vandaag gevolgd door een snelle wisseling van de wacht. Scheidend premier Sunak dient straks een ontslag in bij koning Charles op Buckingham Palace. En later vandaag, na een bezoek aan de koning, treedt Labour-leider Starmer aan als premier en neemt hij zijn intrek in de ambtswoning Downing Street 10. De Franse politie heeft de afgelopen dagen meerdere mensen aangehouden die mogelijk plannen maakten om aanslagen op de Olympische Spelen in Frankrijk te plegen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt de dreiging van terrorisme zeer sterk. Na decennia praten en jaren van bouwen is de Corbulo-tunnel bij Leiden sinds vanochtend open voor verkeer. De 2,5 kilometer lange tunnel moet de verkeersdrukte in Leiden verminderen, zegt deze provincieambtenaar. Als je normaal in de spits door Leiden heen moest, dan stond je bij elk stoplicht vast. En ja, je gaat nu zeker 20 minuten tot een half uur sneller aan de andere kant zijn. Het hele project kost ongeveer €1 miljard. De Consumentenbond vindt dat Nederlanders te veel betalen voor hun internetabonnement. De bond wil dat toezichthouder ACM ingrijpt. Er zou te weinig marktwerking zijn door de dominante positie van KPN en Ziggo. Voetbalster Vivianne Miedema vervolgt haar loopbaan bij Manchester City. De topscorer aller tijden van Oranje speelde de afgelopen 7 jaar bij Arsenal. De 27-jarige Miedema tekent een meerjarig contract in Manchester. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Ja, hier en daar helaas een wat langere file. Op de A76 met name vanuit Geleen. Voor de Duitse grens 4 kilometer met maar liefst 55 minuten oponthoud. Komt door een grenscontrole. Hetzelfde verhaal op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de grens 4 kilometer. Daar valt de vertraging enigszins mee met 20 minuten. En tot slot nog oponthoud op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Tiel rijdt het langzaam over 6 kilometer. Daar is de vertraging ongeveer een kwartiertje. Tot 11:30. Ja, we gaan ons opmaken voor het weekend. Het nationale humeur is een beetje bijgetrokken, want we zouden zomaar ineens ver kunnen komen op dit EK. De volgende horde om te nemen is Turkije. Ja, wat voor ploeg is dat eigenlijk? Dat weet onze gast, ESPN-presentator Jordi Jamali. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Om even bij het laatste EK-nieuws te beginnen. De belangrijke Turkse speler Demiral. Ja. Zou voor 2 wedstrijden geschorst worden vanwege die zogeheten wolvengroet. Die deed tijdens de wedstrijd tegen Oostenrijk. Althans, die schorsing, dat die erin komt. Dat schreef Bild. Maar zover is het nog niet. Het is een beetje onduidelijk. Want de Turkse bond ontkent het nog, toch? Ja, zeker weten. En gisteravond werd dat gebracht door de Bild. Gebaseerd op bronnen binnen de bond. Ja. En vrij rap daarna heeft de Turkse bond een officiële berichtgeving gedaan over dat zij nog verweer mogen brengen tot en met 12 uur vandaag. Dus okay. Tot op heden is het niet officieel dat die er wel of niet bij is. Ja, dus na 12 uur weten we eigenlijk meer. Weten we waarschijnlijk meer. Goed. We gaan zo meteen uitgebreid praten over de Turkse voetbalcultuur. Dat is er een met veel passie ook natuurlijk. Gaan we allemaal bespreken zo meteen. Na 11 uur horen we ook meer van onze spraakmaker Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. En jij gaat je licht laten schijnen op de band tussen NAVO en Amerika. Kunnen we ervan op aan dat Amerikanen ons blijven steunen als een van de NAVO-landen wordt aangevallen? Onder meer Frankrijk vindt bijvoorbeeld dat we ons moeten voorbereiden op een situatie dat we op eigen benen meer gaan staan. Maar het liefst houden ze het natuurlijk bij. Nou, dat is een beetje een spagaat en een dilemma waar we in zitten. Gaan we zo meteen bespreken. Nu gaan we eerst dansend naar de vraag van onze spraakmaker. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want, Marcel Dekker, wat bedoel je met dansen eigenlijk? Wat ik met dansen bedoel, ja, daar gaan we het vanochtend over hebben. En ik ben geen goed voorbeeld als het gaat om dansen, Carl-Johan. Met 3 kruisjes op de abonnementskaart, 100 gulden verspild en een diep teleurgestelde moeder. Moest ik begin jaren 80 al een einde maken aan mijn danscarrière. Er is veel bespaard gebleven voor de wereld, zullen we maar zeggen. Wat niet te zeggen is van de man die naast mij staat. Sevas Valdink, bij wie de elastieke benen zo'n beetje bij geboorte al in beweging waren. Toch, Sevas? Ja, zeker. Het moest zo zijn. En ik heb er het beste van gemaakt. Ja, en niet alleen maar voor de lol, maar je ging ook gewoon echt meteen half professioneel aan de gang. Vanaf 9-jarige leeftijd. Ja, kijk, dat is een state of mind. Ik doe sowieso niks voor de lol, altijd voor de winst. Dus... vandaar? Ja. Nou, jij bent de man die ons kan helpen met een antwoord op de vraag die Anne van Soest heeft over dansen. Anna, welke vraag is dat? Marcel en Stefan, hallo. Ik heb een paar weken geleden in de Verenigde Staten, waar ik was, in de Midwest mogen line dansen. En dat vond ik vreselijk leuk, want jong en oud staat daar op de dansvloer. Het is trouwens hartstikke moeilijk, want je moet die volgorde maar uit je hoofd leren en kunnen volgen met al die andere geoefende dansers. En ik dacht, ik wens eigenlijk heel Nederland deze ervaring toe. En vandaar ook mijn vraag, want ik vroeg mij af, is dat line dansen nou ook zo populair in Nederland? En zo niet, wat wordt er dan gedanst in Nederland? Ja, precies. Welke dansstijl is onder jongeren in Nederland populair? Nou, heb ik even onderzoek gedaan naar die vraag. En het is heel erg ingewikkeld, want veel academisch onderzoek wordt er niet naar gedaan. Dus dan ga je meestal een soort B-onderzoekje doen. Hè? Wat komt er uit Google zoekopdrachten? Nou, dan komt een interessant lijstje uit. Ballet, salsa, street dance, breakdance, hip-hop in de top 3. Zumba, flamenco en sinds kort ook door Beyoncé... Dat line dansen van jou, Anna, dat door haar geflirt met de country en western muziek razend populair is geworden. Maar als je je dan beperkt tot de jongeren en ook je oor te luisteren legt bij dansscholen bijvoorbeeld, is er één dansstijl die heel hoog op de lijst eindigt. En dat is dans, ik zou zeggen Sevas, dans die deze muziek omhelst. Pump it up. We kunnen even luisteren. Ah, hip-hop. Muziek die jong klinkt, maar toch al heel lang onder ons is. Dat verbaast me eigenlijk, Sevas. Hoe lang eigenlijk al? Ja, hip-hop heeft vorig jaar zijn 50-jarig jubileum gehad. Dus we hebben nu ook al wat opa's en oma's in de hip-hop scene, zeg maar. Maar ja, we gaan goed. Maar het mooie is dat we nog steeds bezig zijn, nog steeds ontwikkelen. En daar kan je wat van vinden. Vind ik natuurlijk ook. Ik kom uit een bepaald tijdperk. Nu doen jongeren een boel andere dingen. Maar alles wat leeft, ja, dat gaat zich ontwikkelen. Ja. Dus. Razend populair, dat gaf ik al aan. Razend populaire dans ook, die daarbij hoort. Ja. Dat wordt een hele ingewikkelde voor de radio om te laten zien. Er zijn een aantal moves die je echt bij die hiphop, een soort basismoves die bij hiphop horen. Ja. Welke zijn er dan? Ja, kijk, we hebben foundation moves. Je hebt natuurlijk vanuit het breakdance bijvoorbeeld een six step. Dat is wat je ziet op de vloer. Voeten om elkaar heen. Je hebt freezes, dat zijn poses die je vasthoudt. Allerlei acrobatische manieren. Ja. Van het stand-up dansen, het hip-hop, heb je een running man. Velen kennen het wel, hè? Het bouncen, goed door de knieën gaan. Rechtervoet voor, dan linkervoet voor. Een cabbage patch, wat je kan zien in line dansen. Want als ze dat met z'n allen doet op het feestje. Hoe gaat die dan, een cabbage patch? 1, 2, 3 en 4. Nou, dat klinkt al een beetje als een... Dat ziet er vrij foxtrotter uit. Precies, maar je gaat rechts, dan linksachter, dan dubbel. Ik heb een de wop, dat is met je armen. Harlem shake, schouders die gaan. Woem, woem, woem, woem. Ja. Een boel bewegingen die een basis vormen. Maar het mooie aan hiphop is dat je je eigen manier kan vinden om deze uit te voeren. Ja. Het is een taal, hè? Toen wij elkaar aan de telefoon hadden, dat begon je daar vrij snel over. Van muziek, of deze muziek, hip-hop, is een taal. Wat is dat dan voor taal? Ja, voor mij is het een universele taal. Omdat ik door beweging en connectie met de muziek een ander kan aanspreken. Of dat nou is een mevrouw die ik vanaf de andere kant van de vloer naar me toe wil krijgen. Of dat nou een meneer is die voor me staat, waarbij ik moet laten zien dat ik toch de alpha man ben op de vloer. Met een heleboel dingen kan je een heleboel uiten binnen dans. En ik vergelijk het altijd met een taal, omdat een taal regels heeft. Maar hoe jij het uitspreekt en hoe je het gebruikt, dat is natuurlijk aan jou. Ja. Heel veel vrijheid, heel veel individuele vrijheid om er vorm aan te geven. Om er uiting aan te geven. Ja, en ik denk dat dat ook is wat aanspreekt. Omdat je er best wel vrij in kan zijn. En als je het hebt over de hip-hop, de paraplu, kan jij jouw manier vinden om je te uiten. Ja, precies. Het spreekt jou in ieder geval heel erg aan. Je geeft er les in, je jureert dansevenementen waar hip-hop ook in voorkomt. Als je nou Anna van Soest of deze 58-jarige moet overtuigen dat hip-hop te omhelzen is, wat zou je dan zeggen, kort? Allereerst kom langs bij mijn dansscholen. Ja. Maar daarnaast, hip-hop heeft een geschiedenis die heel ver teruggaat. Sowieso in black culture. Maar ook als je kijkt naar de combinaties met funkmuziek. Als je kijkt naar de combinaties met rockmuziek. Is er altijd wat voor jou in te vinden. Waarvan je denkt, hé, dit ken ik of herken ik. Dus kom langs, probeer. En er is echt genoeg in te vinden. Ja. En hip-hop is gebaseerd op peace, love, unity en having fun. Dus daar hoort iedereen bij. Nou, kijk eens, Anna van Soest. En als je het dan ook nog wil combineren met line dansen, dan komt het helemaal goed. En dat kan ook gewoon bij hip-hop. Heb ik begrepen uit het verhaal van Sevas. Overigens, je hoeft helemaal niet heel erg jong te zijn om deze hip-hop. Want in jouw dansclubjes zitten ook oude knarren, zoals ik. Oh ja, mijn oudste leerling is, even kijken, 68 nu. Dus, kijk eens aan. En die doet het echt geweldig goed. Ook bij de danswedstrijden hebben we mommies en daddies dance, parent teams. Dus. Ja. Ik zou zeggen, pump it up. Dan gaan wij even wat moves doen. Okay. Zet hem lekker hard. Anna, ik hoop dat je antwoord hebt gekregen op de vraag. Het is een klein beetje onofficieel hoor, dat hiphop op nummer 1 staat. Maar het is wel razend populair onder de jongeren. En dat was je vraag. Ja, geweldig. En wat zo mooi gezegd werd, hè, dansen is een taal. Dansen gaat om verbinding, dansen gaat om gemeenschap. En dan gaat het over line dansen, maar zeker ook over hip-hop. Dus ik kom heel graag langs om de Harlem Shake in de benen te krijgen. Ja, Anna, ik zat even te denken. Line dansen, is dat links-rechts van die oranje supporters? Dat is ook een soort line dansen eigenlijk, toch? Ook nou, je hebt op zo'n tribune natuurlijk weinig plek, dus je kan alleen maar naar links en naar rechts. Dus dan wordt het al vrij snel line dansen. Ja. Oké, okay, dankjewel Marcel Dekker. En dans lekker verder daar. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Morgen om 9:00 staan we tegenover de Turken. Maar wat weten we eigenlijk van hun voetbalcultuur? We kennen natuurlijk die fanatieke supporters, de passie op het veld en het cliché van de toeterende auto's in de Nederlandse straten. Maar is er ook in Turkije het geloof in een echt een goede afloop? En hoe wordt er eigenlijk in Turkije aangekeken tegen dit oranje? Nou, allemaal vragen die we gaan voorleggen aan onze gast en kenner van het Turkse voetbal, Jordi Jamali, presentator bij ESPN. Jordi, ik zeg kenner van het Turkse voetbal. Ben je ook een liefhebber? Absoluut een liefhebber. Daar is het allemaal mee begonnen. En ik denk uiteindelijk dat dat ook het belangrijkste is in de dingen die je najaagt. Dat je liefhebberij, ja, dit moet wel lukken. Maar ja. Ik ben zo gelukkig dat de liefhebberij geleid heeft. Dat je er af en toe al wat over mag vinden. Ja, want dat Turkse voetbal, het gaat er niet altijd even lichtzinnig aan toe. Hè, in die Turkse competitie, ook het afgelopen seizoen weer. Gewelddadige incidenten, knokpartijen tussen teams en supporters zelfs. Dat is wel een beetje het beeld. Klopt dat beeld eigenlijk? Niet helemaal. Kijk, zodra er incidenten plaatsvinden, kan je het moeilijk ontkennen. En dat was ook heel jammer, omdat het een langere periode... Kijk, meerdere landen, denk ik, in Europa ook hebben last gehad van hooliganisme in de jaren 70, in de jaren 80. Mm-hmm. En daar hebben ze heel hard aan gewerkt. Ja. In Nederland hebben we natuurlijk nu het zero-tolerance-beleid met de bekertjes. In Engeland maken ze stappen. Dus het is overal wel wat. En Turkije was wel berucht, maar de laatste jaren dit type incident. En dat is ook... Ik zou dat niet willen koppelen per se aan Turkije. Kijk, alleen, er is een aantal keer over de schreef gegaan. En waar dat hem nou in zit, dat zagen wij hier toen... Dit waren echt elftallen die op de vuist gingen met supporters, toch? Ja, één keer supporters met de tegenpartij die op bezoek was. En één keer een voorzitter van de club die de scheidsrechter te lijf is gegaan. Dus dat is allemaal heel heftig. Maar we merkten ook hier, nadat het stadionbezoek weer open ging na de coronaperiode, dat er een soort van nieuw soort probleem was in het stadion. En ik zou het eerder daarin zoeken. En het is gewoon heel jammer dat omdat er een soort... weinig interesse is in de Turkse competitie. Er gebeurt zo'n incident en dan ben je helemaal terug bij af van... oh, daar zijn ze alleen maar aan het knokken. Ja. En dat is niet zo. Het beeld klopt niet, dat is te eenzijdig. Ja. Goed, als we dan even kijken naar de schoonheid van het Turkse voetbal. Hè? Waar geniet jij nou van dat anders is dan in andere competities? Waar onderscheidt het zich in positieve zin? Ja, ik vind, zeg maar, want we hebben het vaak met de passie en de strijd... toch wel voornamelijk over de beleving op de tribunes. Ja. Weet dat Jeroen Gruter het ooit omschreef als feerieke toestanden in het stadion... toen ze wonnen van Nederland in Konya. Maar dat slaat ook een beetje over op het veld. En dat is misschien van een vervlogen tijd. Het wordt natuurlijk allemaal meer tactisch en meer discipline. En ik vind het toch wel fijn dat in de Turkse competitie... ook al hebben we soms buitenlandse trainers of veel buitenlandse spelers... Ja. dat ze dan een soort van willen meegaan in de moderne voetbal. Maar als het in de wedstrijd er toch even gevraagd wordt... dan komt die passie omhoog. En dat ook deze generatie van Turkse elftal... die moest dat nog een beetje bewijzen. En dat hebben ze toch wel voor het volk gedaan in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Ja, want het volk is aangegaan, zoals dat heet. Ja, zeker weten. Door de resultaten nu. Ja, het verwachtingspatroon voor het toernooi lag erg laag. Uh-huh. Het is een moeilijk in te schatten selectie... met een aantal hele grote talenten... een aantal hele grote namen die al lang meegaan in het Europese voetbal. Ja. Maar daaronder ook weer dan net aan de onderkant, zeg maar. Uh-huh. Dus men vond het lastig om dat in te schatten. Dit toernooi was moeilijk om uitgeschakeld te raken in de groepsfase. Ja. Maar ja... in de normale poeltjes zou een vervolg zijn tegen Nederland misschien eerder of Frankrijk. En daarvan dachten ze, nou, als we die achtste finale halen, kunnen we daarna terug. Ja, goed, dat is de actualiteit. Laten we even kijken naar de achtergrond van deze actualiteit. Ja. Namelijk het Turkse voetbal en die cultuur dan vooral. Ik las ergens dat jij zelf ook nog even van een profcarrière wilde dromen, toch? Bij Konyaspor. Konyaspor, inderdaad. Ik heb een poging gewaagd en dat is natuurlijk welke divisie ook, zitten we nu? Nou, ik heb het altijd vergeleken ongeveer met Heerenveen, om een beeld te geven bij de Nederlandse, bij de Nederlandse liefhebbers van het voetbal. Ineens had ik denk ik een groeispurt of iets dergelijks. Ging goed bij het amateurvoetbalteam waar ik zat. En toen ben ik al zomer heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En ze hadden daar gewoon een open dag. Daar ben ik naartoe gegaan met mijn kiksen. En toen ben ik gaan voetballen. En toen zeiden ze, je mag blijven. En toen heb ik 2 jaar daar gezeten. 2 jaar nog wel? Oké. Okay. Ja. En toen is het op een gegeven moment weer gestopt. Ja. De groeispurt was voorbij. Waarom ook als je kijkt zeg maar naar het... De mogelijkheden voor de jeugd en dat soort dingen. Het is daar allemaal wat anders. Je hebt niet, hier kan ieder kind op voetbal. En er zijn veel amateurverenigingen. En dat is in Turkije veel minder. Dus ik kreeg snel te maken met het feit dat... de zoon van de voorzitter moest spelen. Of de trainer wisselde en de volgende trainer. Op die leeftijd al, zeg maar. Dus ik heb mijn best gedaan. En op een gegeven moment voelde ik dat het klaar was. En toen kon ik een stapje opzij maken. Of naar beneden. Nou, dat heb ik 2 trainingen gedaan en toen heb ik gebeld. Toen zei ik, nou, maar ik kom terug. Want dit, ik vind het wel mooi geweest. Ik vind het mooi geweest. Ja. Want inderdaad, je zegt de jeugdopleidingen. We hebben hier in Nederland natuurlijk Ajax, Feyenoord, PSV. Nou, dat zijn gedegen en AZ ook wel. Goede opleidingen, jeugdopleidingen. Hoe zit dat met Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş? Zijn die ook vermaard als het gaat om het zelf opleiden, of is het vooral kopen? Het is voornamelijk kopen. En ondanks dat er, zeg maar, een soort van telkens bewijs is dat het goed is om zelf op te leiden, vindt men dat toch lastig. Je ziet wel, en dat is wat het voor mij soms onbegrijpelijk maakt, dat de jongens die opgeleid worden, die doorbreken, die worden enorm omarmd. In Turks voetbal is er geen geduld. Het gaat er altijd over trainers 3 keer verloren, ontslagen. Ja. Spelers 3 keer slecht gespeeld, de bank op. Maar eigenlijk het enige wat wel geduld oplevert, dat zijn zelf opgeleide spelers. En nu de markt wat beter is geworden, scoutingsapparaten van clubs over heel Europa, die kijken naar alles. Ja. Dus er zijn ook gewoon mogelijkheden om financieel het aantrekkelijk te maken door die jongens door te kunnen verkopen. Maar toch gaat het heel gestaag. En dan is het toch weer, als er iemand doorbreekt op linksback, dat ze denken, hij is wel erg licht voor de Champions League, laten we toch maar weer iemand kopen. Dus dat zit op een enorm laag pitje en dat is jammer. Dan wint het opportunisme eigenlijk dus toch. Uiteindelijk steeds wel. Precies. Want is er zoiets als je het hebt over de jeugdopleiding en hoe die kinderen worden opgeleid, is er zoiets als een Turkse school, een bepaalde stijl van voetballen? Of, nee. Of is alles terug te voeren op passie? Alles is daar wel naartoe terug te brengen. Want er is, zeg maar, dat is het kenmerk. Ik denk van veel voetballiefhebbers die alle eindtoernooien kijken en van mijn leeftijd of ouders zijn, die hebben ze nu een paar keer in actie gezien. En ik denk ook wel dat ze heel erg aanspreken als je neutraal naar wedstrijden kijkt. En dan bij Turkije gebeurt er altijd wat. Maar om nou te spreken van, zoals we in Nederland het totaalvoetbal op de wereld hebben gebracht. Nou, zoiets, ja. Dat is er niet. En daar ligt dan de focus volledig op de beleving van de spelers. Ja, over die beleving van onze oranje jongens. Hè? Ja. Tegen Oostenrijk bijvoorbeeld wordt wel eens gezegd dat ze te slap aan de wedstrijd beginnen. Er niet helemaal bij zijn. Te weinig initiatief. Is dat een verwijt dat denkbaar is voor een Turks international? Nou ja, daar maak je het jezelf wel ontzettend moeilijk mee. Ik weet in dan krijg je het hele volk over je heen. Ja, hier ook wel, maar op een andere manier. Ja, toch iets milder. Een soort van, ja, ik vind het moeilijk om te omschrijven. Maar daar zou het echt, de EK 2016 in Frankrijk is een moment dat de tegenstander Kroatië neemt een afstandsschot. En op dat moment doet een speler van Turkije een plukje haar opzij. Ja. Die jongen die heeft daar nu nog steeds last van hoe haal je het in je hoofd aan je haren te denken terwijl je daar staat te strijden voor de natie. Dus zo minuscuul, dat zal hem voor de rest van zijn carrière najagen. Dus, en het was bij deze generatie dus wel even afwachten of ze dat echt hebben. Want de tijden veranderen overal ter wereld. Mm-hmm. En tegen Oostenrijk werd toch wel duidelijk dat de echte volksaard komt altijd wel bovendrijven. Ja. In hoeverre is, want dan zitten we eigenlijk ook een beetje op de sentimenten, hè, rond zo'n ploeg, de nationale sentimenten ook. Hoe belangrijk is dat? Viert het nationalisme hoogtij als het gaat om het Turkse nationale elftal, of niet? Ja, maar dat is denk ik. Instrument ook bijna? Nou, een instrument zou ik wat veel, maar het zit zo in het volk. Dat is zo moeilijk te plaatsen, zeg maar, zeker omdat ik ook, ik heb 4 jaar daar gewoond, maar de rest van mijn leven hier. Mm-hmm. Om zeg maar het dragen van de vlag, het zingen van volksliederen op school. Ja. Dat zit er zo ingebakken. En zo'n trots komt natuurlijk bij volkssport nummer 1. Je merkt in Turkije bij alles wel. De dames kunnen heel goed volleyballen bijvoorbeeld. En dan is dat ook wel, maar volkssport nummer 1, dat gaat een beetje hand in hand met het gevoel wat ze eigenlijk al hebben. Dus ja, Om het zeg maar politiek nationalisme weg te zetten, dat is het bijna. Het is aangeboren nationalisme. Ja, dat is er sowieso wel eigenlijk. Ja, daar heb je het voetbal niet voor nodig per se. Dat is ook een uiting daarvan, zo moet ik het zien. En wat is de status van het Turkse elftal in Turkije zelf? Is die liefde, zoals wij hier vooral heel erg blij zijn met het Nederlands elftal als ze winnen, en wat minder blij zijn als ze verliezen? Hoe zit dat in Turkije? Als ze verliezen, krijgen ze er dan ook ongenadig hard van langs in de pers bijvoorbeeld? En het ligt eraan, in het café? Het ligt er een beetje aan hoe. Zeg maar, als ze morgen alles hebben gegeven en ze komen net tekort tegen Oranje, dan zal dat wel meevallen en beheerst er een bepaalde trots. Maar er zijn ook wel periodes, maar dan moet het echt heel slecht gaan, dat de Turkse liefhebber het een beetje los heeft gelaten. Dan moet je denken aan, nou, maandenlang achter elkaar verliezen, elke interlandperiode. Ja. En tegen kleine tegenstanders, geen gevoel met de bondscoach die toen was aangesteld. Maar dat heb ik eigenlijk in mijn leven heb ik dat maar bij 1 bondscoach gezien. Okay, dat dus het publiek het echt helemaal losliet en van jullie verliezen, wij winnen. Dus het kan wel tegen een stootje. Het kan echt wel tegen een stootje. Ja, precies, Anna van Soest, ben jij voetbal, volg je het EK überhaupt? Ik ben een zeer slecht geïnformeerde amateurkijker. Ja? Maar ik volg het met heel veel plezier. En ik zie ook met heel veel plezier hoe het Nederlands elftal steeds verder komt. Dus ik zal ook zaterdag met mijn gezin weer voor de televisie zitten. Ja. En ben je dan zagrijnig als misgaat? Of is de familie zagrijnig? Of doet het niet zoveel verder? we zijn dan heel even chagrijnig, maar dan gaat het gelukkig snel ook weer over. En dan gaan we verder kijken. Ja. Jordi, Nederland heeft een grote Turkse gemeenschap. Ja. Voelen Turken daarom, even vanuit Turkije gekeken, extra verwantschap met Nederland? Omdat hier veel landgenoten wonen. Kijk, dat die landgenoten hier Turkije volgen, snap ik. Maar andersom? Ik moet zeggen dat voornamelijk vanuit het voetbalperspectief merk je juist dat als er een grote community is, dat er wat meer afstand is. Want bij Duitsland bijvoorbeeld, aanvoerder Ilkay Gundogan, Emre Can zit in de selectie. Vroeger had je Mesut Özil, een van de grote spelers. En daar heeft Turkije en de toenmalige leiding is daar zelf schuldig aan dat die jongens überhaupt niet de keuze hebben hoeven maken. Maar het feit dat zij dan voor een ander land kiezen, dat valt toch niet lekker. En die situatie is niet zo heel vaak voorgekomen tussen Nederland en Turkije. Je hebt Uğur Yıldırım, een speler van Turkse komaf die voor Nederland heeft gekozen onder Marco van Basten destijds. Ja. En toen merkte je dat al van dat valt niet helemaal lekker. Maar Nederland, de reputatie van Nederland in Turkije is enorm. Ja. Hoe werd er verder gekeken naar dit Nederlands elftal in Turkije? Wat wordt er geschreven in de Turkse pers over Oranje op dit moment? Ja, het is wel een land qua analyse en deskundigheid die zich heel erg op zichzelf richt. Dus het gaat erg over Turkije en over wat de bondscoach zou moeten doen en wat zij vinden wat er allemaal moet gebeuren. Er is een bepaald ontzag en dat is ook gewoon zeg maar door Nederland de grote voetbalnatie. En dat blijft zo in die beleving. Dus het zal niet zo zijn. Dieper omdat gaat het niet dan dat. Nee, eigenlijk niet. En als we dan nu ook. Je komt natuurlijk wel als Nederland zijn, dan kom je altijd terug op de gigantisch grote namen. En als we dan nu gaan kijken, de leider Virgil van Dijk, Liverpool. Ja. Die kennen ze, dat waarderen ze. Daarvan denken ze, nou, dat is een hele goede speler. Maar het is geen Wesley Sneijder, het is geen Marco van Basten, het is geen Johan Cruijff. Dus daar loop je een beetje tegenaan. Dus het ontzag is meer op basis van het voetbalverleden van Nederland dan op het huidige team. Ja, precies, als geheel. Ja. Nou hebben wij vaak een beetje net niet gevoel bij het Nederlands elftal. Ik noem 3 verloren WK-finales, 1 grote overwinning maar op een eindtoernooi. Heeft Turkije ook een aantal van die trauma's, zeg maar? Ja, zeker wel. En dat is heel gek, want we zijn er een stuk minder vaak bij geweest dan Nederland. Maar als ze meedoen, dan over het algemeen gaat het wel goed. Het WK 2002, halve finale verloren van Brazilië. Wel de wedstrijd om de derde plaats gewonnen van Zuid-Korea. Dus derde geworden. Mm-hmm. Halve finale doet toch pijn. 2008, halve finale gehaald tegen Duitsland eruit. Ja, dat is eigenlijk behoorlijk goed eigenlijk, toch? Ja, zeker. Dus dat is zo'n gek contrast. Want ook als derde van de wereld plaatsen ze zich niet voor het EK daarop. 2004, dus dat gaat alle kanten op. Maar die 2 halve finales kunnen we wel als trauma's betitelen. Maar en doet dat dan nog steeds pijn ook echt? Of is dat iets waar men het niet meer over heeft, moeten door? Zoals wij nog steeds over die bal op de paal van Rensenbrink zeuren? Mij wel heel erg, maar ik moet zeggen, Turkije breed, is het meer een trotsmoment. Okay. Goed, laten we tot slot even inzoomen op het huidige Turkse elftal, dat morgen dus om 9:00 in het Olympiastadion in Berlijn aantreedt tegen Nederland. Op wie moeten wij letten? Ik denk het leukste om naar te kijken zijn Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi heeft een verleden in Nederland, komt uit de omgeving van Arnhem, is op jonge leeftijd naar Fenerbahçe vertrokken en staat bijna bij alle lijstjes dit EK qua statistieken bovenaan. Speelt een fantastisch toernooi. Arda Güler op piepjonge leeftijd naar Real Madrid vertrokken. Afgelopen seizoen al een klein beetje een rol gehad. Zijn doelpunt al gemaakt. Is de hele kleine ster. Er komt wel heel veel druk op die jongen. En Barış Alper-Yılmaz, dat is die geblondeerd, makkelijk te herkennen. Die gaat de hele wedstrijd van over de rechterkant naar het midden, naar links. Die rent overal doorheen. Okay. En de passie is natuurlijk de grootste tegenstander misschien wel voor Oranje morgen. Dankjewel, Jordi Jamali. Spraakmakers. Stop. De minister van Financiën brengt de voorbereiding van de augustusbesluitvorming in kaart in augustus. Maar daar kunnen sommige fans niet op wachten. Maar ze moeten nog wel geduld hebben. Het kabinet zal het hele pakket in augustus integraal wegen. Zwichties zijn met heel andere zaken bezig. Wie is Dick Schoof eigenlijk? Dat betekent concreet dat er ook ruimte is voor contact in augustus. Maar als zo'n celebrity ook kan zien staan, ik vind dat echt gauw. Wij willen gewoon vooraan staan, de beste plekken. In augustus is dit voor het kabinet het startpunt. Dus moet nog even geduld hebben. Stop. NPO Radio 1 podcast. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de eerste berichten over een virus verschenen. Een geheimzinnige ziekte die het vooral op homoseksuele mannen had voorzien. Alles ging kapot. Het virus maakte alles kapot en dood. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS overleden.

En voetbalster Vivianne Miedema vervolgt haar loopbaan bij Manchester City. De topscorer aller tijden van Oranje speelde de afgelopen 7 jaar bij Arsenal. Miedema tekent een meerjarig contract in Manchester. Nederlanders betalen te veel voor hun internetabonnement. Dat zegt de Consumentenbond. Babs van der Staak van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Nederlanders betalen te veel, zegt de bond. Hoe komt dat? Nou, er zijn verschillende redenen voor. Maar we zien in Nederland dat 2 aanbieders de markt echt domineren. KPN op glasvezel, Ziggo op kabel. Die hebben samen zeker 75% van de markt in handen. En we zien dat hun prijzen de afgelopen 5 jaar nauwelijks uiteenlopen. Ja, en concurrenten die komen er eigenlijk niet aan te pas. Want als je kijkt naar het KPN glasvezelnetwerk... dan is het vaak zo dat concurrenten een heel pakket moeten afnemen van KPN... als ze dat glasvezelnetwerk willen gebruiken. Dus ze kunnen niet hun eigen apparatuur of zo gebruiken. Die prijzen daarvoor zijn dan zo hoog dat ze niet onder de prijs van KPN kunnen gaan zitten. Nou, wilt u dat toezichthouder ACM ingrijpt, maar die constateerde 2 jaar geleden dat de tarieven van KPN niet te hoog zijn en ook een gezonde concurrentie stimuleren. Ja, daar zijn wij het niet mee eens. We zien echt dat die tarieven die KPN toen in het leven heeft geroepen... of heeft afgesproken met de ACM, dat die totaal niet prijsdempend werken. Vaak gaan ze ook om die prijzen heen... door dus bijvoorbeeld die vaste pakketten aan te bieden. Er zijn maar heel weinig gebieden in Nederland... waar die concurrenten om die pakketten heen kunnen. Dus waar ze zelf hun apparatuur kunnen inzetten. En je ziet dat in die gebieden waar dat wel kan... ze ook meteen een flink stuk onder die prijzen zitten van KPN. Maar hoe gaat u, hoe gaat u de ACM overtuigen om in te grijpen? Nou, we delen natuurlijk ons onderzoek met ze, onze bevindingen. We zullen ook in gesprek gaan met de ACM. En we zullen er heel stevig op aandringen dat ze nu echt in gaan grijpen. Want wij denken echt dat consumenten hiervan de dupe zijn. Die stappen ook niet over, blijkt ook uit ons onderzoek. Slechts 3% van de consumenten stapt over. Er is natuurlijk weinig keuze om naartoe over te stappen. Maar consumenten zien ook allerlei beperkingen. Zoals dat er te veel gedoe is, dat ze hun mailadres krijgen. Maar ook dat er gewoon te weinig prijsvoordeel is. Babs van der Staak van de Consumentenbond, dank u wel. Verschillende internationale slachtofferorganisaties hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de Nederlandse beachvolleyballer Steven van der Velden van de Olympische Spelen te weren. Van der Velden werd in 2016 veroordeeld voor seks met een meisje van 12 in Engeland. Volgens organisaties is er op de Spelen geen plaats voor zedendelinquenten. Van der Velden, die in Engeland werd veroordeeld tot 4 jaar cel... en een deel van zijn straf in Nederland uitzat, kwam na 13 maanden vrij. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land met mogelijk een bui. In het noordoosten is er ook ruimte voor zon. Later vandaag gaat het in het hele land regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En de verkeersinformatie met Tim Schaap van de ANWB. Yes, het wordt langzaam maar zeker toch drukker op de weg. Nu zo'n 55 kilometer in totaal. Dat is drukker dan dat het was tijdens de ochtendspits. Hier en daar een wat langere file. En dat komt met name door de grenscontroles. Allereerst op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf 7 à 5 kilometer met een half uur oponthoud. Ook op de A76 is raak vanuit Geleen. Voor de grens 5 kilometer, daar ongeveer 50 minuten vertraging. En tot slot de A67 vanuit Venlo naar de Duitse grens. Voor de grens 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat... en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt... krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt... als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce City. Met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Het is 11:08. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En 1 aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welk bedrijf wil zich toch gaan vestigen naast de Veluwe? Je wordt al echt een grote jongen. Kun je het allemaal onthouden? Ja. En wat deed meneer zelf? Ja. En hoe ging het? Ze zijn meneer tegen me. Ja, dat is echt uit de oude doos. Ik denk dat dit jongetje inmiddels ook in de 50 is. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Hier aan tafel onze spraakmaker Anna van Soest en ESPN-presentator Jordi Jamali. Door hem zijn we nu voorbereid en hebben we wat bagage voor de wedstrijd tegen Turkije van morgenavond. Kijken we nu nog iets verder, namelijk de twijfels over Joe Biden. Die nemen toe. De kansen voor Trump worden groter. En dat is niet per se goed nieuws voor de betrokkenheid van de Amerikanen bij ons hier in het Westen. Dat op zich ook weer voor allerlei uitdagingen staat. Met dat en natuurlijk de oorlog in Oekraïne in gedachten begint volgende week een grote NAVO-top in Washington, waar ook het 75-jarig bestaan wordt gevierd. En onze spraakmaker zal er dan ook zijn in Washington, Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Een leuk uitje, moet ik het zo ook zien of niet? Een leuk uitje, nou een razend interessant uitje. Het is een top die natuurlijk gaat over de verdediging van Europa, de verdediging van de NAVO, over de relatie van de NAVO tot Oekraïne. Ja. Maar ook een top die vooral gaat over Amerika en de Amerikanen, die plaatsvindt daags voor de Republikeinse en Democratische conventies, kort op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja, hoe houden we die Amerikanen daarbij? Hoe spreken we ook nieuwe generaties Amerikaanse kiezers, Amerikaanse politici aan? Ja. Dat is de context waartegen deze top plaatsvindt volgende week. Ja, jullie geven onder meer voorlichting en organiseren debatten over internationale veiligheidsvraagstukken. Stimuleren ook onderzoek. Veel prominenten, zoals oud-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer, maar ook de Franse president Macron, hebben al gezegd dat we ons moeten voorbereiden op een NAVO zonder de VS. En dat roept dan de vraag ook op: hoe eensgezind is die NAVO nog eigenlijk? Hè? Hoe groot is de wicht tussen de Verenigde Staten en de rest? Hoe sterk is dat westerse blok eigenlijk nog echt? Wat is er aan de hand? We zien dat er in de Verenigde Staten toch een andere wind aan het waaien is. Met name binnen de Republikeinse Partij zien we dat politici meer naar binnen gekeerd raken. Dat het isolationisme de kop opsteekt. We zien ook dat veel Republikeinse kiezers zeggen: we willen eigenlijk niet dat Amerika nog actief blijft als een soort politieagent in de wereld. Ja. Sowieso kijkt Amerika steeds meer naar Azië, ziet met ledenogen aan hoe China zich ontwikkelt als grootmacht, maakt zich zorgen om de veiligheid van Taiwan. En dan is er ook nog die enorme verdeling, polarisatie in de Amerikaanse maatschappij, in de Amerikaanse politiek, tussen die partijen, binnen die partijen, die maakt dat het heel lastig is om ook in het Amerikaans congres tot overeenstemming te komen. En daar hebben wij vanuit Europa ook wel last van. Hè? Kijk hoe lang het duurde voordat het congres het laatste steunpakket voor Oekraïne van $60 biljoen goedkeurde. Dat heeft niet eens zozeer te maken met dat ze in Amerika Oekraïne niet meer willen steunen, maar vooral dat ze elkaar heel erg in de haren zitten. Ja. Ze gunnen elkaar het succes eigenlijk niet van die beslissing om dat wel te doen. Ja, precies. Want dat isolationisme of dat niet de politieman in de wereld willen spelen, dat is niet van gisteren. Dat is op zich alweer een Amerikaanse traditie ook, toch? Die eens in de zoveel Ja, je terugkeert. Zou kunnen zeggen dat sinds het begin van het Amerika zoals we dat nu kennen, de neiging altijd is geweest om zich een beetje weg te houden van die ruziënde Europeanen. Ja. Zo werd dat ook altijd gezegd. Ze zijn niet voor niks naar Amerika geëmigreerd. No entangling alliances werd er dan gezegd. Wij richten ons gewoon op onszelf. En al die Europeanen die met elkaar overhoop liggen, daar bemoeien we ons vooral niet al te veel mee. En dat is eigenlijk pas veranderd in de Tweede Wereldoorlog met de aanval op de Amerikaanse basis bij Pearl Harbor. Toen zijn de Amerikanen zich gaan bemoeien met Europa. Ja. En dat is vrij recent. Hè, dus je kunt ook zeggen, dat isolationisme, dat zat er altijd al in. En dat komt nu wat meer terug in de Amerikaanse politiek. Ja. Nederland, als we even naar de NAVO kijken, zit inmiddels op die target bijna van 2%. Hè, al aardig in de buurt dus van wat de norm is. Ook andere landen investeren flink in defensie. Dat heeft natuurlijk te maken met vooral het gevoel van urgentie dat er nu wel is, of aan het komen is bij al die lidstaten vanwege die oorlog in Oekraïne ook mede. Wat is eigenlijk de reden voor de VS? Want dat was een belangrijk argument van Trump ook, hè, om zich terug te trekken uit dat bondgenootschap. Dat is eigenlijk weg, toch? Nou, je kunt stellen dat er nog steeds een enorme ongelijkheid heerst binnen die NAVO, waar de Amerikanen toch het grootste deel van de rekening betalen. Ja. Nog steeds. Hè, Amerikanen geven meer dan 2 keer zoveel uit aan defensie als alle Europeanen en Canada samen. Nou, is natuurlijk niet allemaal voor inzet binnen de NAVO, ook op andere plekken in de wereld, maar het geeft wel die ongelijkheid aan. En die wordt nu voor een stukje recht getrokken. Dus zoals je heel terecht zegt, het zijn nu 23 van de 27 23 van de bondgenoten die beroemde 2% norm halen van de NAVO. Die afspraak om 2% van het BBP aan defensie uit te geven. En dat is heel belangrijk, want zo laat Europa ook aan Amerika zien. Ja. Wij betalen ook een stukje van de rekening. We nemen onze verantwoordelijkheid zo in dit is verhaal. Dat, ja. Ja, ja. Maar goed, dat is blijkbaar, nog steeds is de discussie er wel. Want je zou zeggen, dan heb je eigenlijk de argumenten weggenomen voor bijvoorbeeld Trump om eruit te stappen. Nou ja, nogmaals, we zijn er nog niet, maar het is wel een ontzettend belangrijk argument. En een belangrijk stuk van dat nieuwe verhaal over samenwerking tussen Amerika enerzijds en Europa anderzijds. Je ziet ook dat secretaris-generaal Stoltenberg, die een aantal weken geleden in Washington was, hier ook enorm mee te koop liep. Hè, en ook in het Amerikaanse congres liet zien, kijk, wij zorgen ervoor dat die balans hersteld wordt. En dat er sprake is van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Het gaat overigens niet alleen maar over geld, want het is voor de Amerikanen heel belangrijk dat de Europeanen leveren binnen de NAVO, financieel en militair. Maar het is ook heel belangrijk dat de Europeanen zorg hebben voor wat Amerika daadwerkelijk bezighoudt. En dat is Europa, veiligheid in Europa, de oorlog in Oekraïne. Maar het is zeker ook die situatie in Azië. En wat we ook komende week gaan zien in Washington is dat de NAVO ook zich met Azië bezig gaat houden. NAVO is een regionaal bondgenootschap, zal nooit Aziatische partners erbij halen. Hoe, als hoe houdt de NAVO zich dan bezig met Azië? Maar je zal zien volgende week in Washington dat daar ook Japan aanwezig zal zijn, dat Zuid-Korea daar aanwezig is, dat Australië en Nieuw-Zeeland erbij worden gehaald. En daarmee laat de NAVO zien, wij praten met jullie, we erkennen jullie zorgen en we hebben een dialoog en samenwerking ook met Azië. En dat is natuurlijk een boodschap aan de landen in de regio zelf, maar het is zeker ook een boodschap aan Amerika en Amerikaanse politici. Dat Europa zich daar ook laat zien. Precies, eigenlijk. Want die maken zich vooral zorgen over China op dit moment. Ja, want is dat een manier van Europa om de aandacht weer een beetje te trekken, ook van de VS, die zeg maar zich daar, lijkt er toch wel wat van af te keren? Nou, er moet zeker sprake zijn want Amerika van wederkerigheid. Heeft andere prioriteiten op dit moment. Kijk, de vraag is vooral, hoe blijven we op dit moment een interessante gesprekspartner voor de Amerikanen? Want we hebben ze natuurlijk keihard nodig met een oorlog op het Europese continent, met onze veiligheid die onder druk staat. En we zijn heel hard aan de weg aan het timmeren, ook in Europa, binnen de Europese Unie, om onze eigen defensie een push te geven. Dat is heel erg belangrijk. Maar vooralsnog zullen we het toch van de Amerikaanse veiligheidsparaplu moeten hebben. Want de NAVO kan eigenlijk niet zonder de Verenigde Staten. Want op dit moment ben ik ervan overtuigd dat de NAVO niet zonder de Verenigde Staten kan. Dus dat verhaal over gelijkwaardigheid, ook over wederkerigheid. We horen jullie, we hebben oog voor jullie zorgen. Ook als die gaan over Azië en niet alleen maar over Europa. Die boodschap is ontzettend belangrijk. Ja, het is best een beetje dubbel ook, hè? Een ingewikkeld verhaal. Want aan de ene kant moeten we meer Macron op eigen benen staan en wat zelfstandiger opereren. Aan de andere kant, we willen Amerika er heel graag bij houden. Dus dat is een dubbel signaal, ook richting die Amerikanen natuurlijk. Ja, hoewel ik ervan overtuigd ben dat de Amerikanen ook zien dat een sterk Europa in hun voordeel is. Dat een Europa dat met één stem spreekt ook in het voordeel is van de Europeanen. Want Amerika kan alleen maar zo sterk en zo machtig blijven geven als het vrienden en bondgenoten heeft. En hetzelfde Donald Trump dat ook zo, denk je? Ik denk dat dat argument gemaakt zou moeten worden. En dat ook in het verhaal richting een mogelijk presidentschap van Donald Trump, natuurlijk iemand die toch geneigd is om veel transactioneler te kijken dan de huidige Amerikaanse administratie, dat we ook vooral zullen moeten benadrukken: Amerika, je hebt ons nodig. Hè, vanuit de handelsbelangen, we zijn elkaars belangrijkste handelspartners. Maar ook omdat we alleen maar gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen de landen die ons misschien minder gunstig gezind zijn. Ja, met andere woorden, het verhaal waarvoor die ooit is opgericht, die NAVO, namelijk de Tweede Wereldoorlog en dit nooit meer. En we moeten elkaar kunnen helpen in tijden van nood. Dat schiet tekort op dit moment. Je moet daar economische factoren bij halen en argumenten. Ik ben ervan overtuigd dat je niet bang moet zijn om ook dat verhaal over macht te vertellen. Ook dat verhaal over economische belangen te vertellen. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat we dat allemaal ergens voor doen met elkaar. En dat we ook gezamenlijk staan voor democratie, voor vrijheid, voor rechtsstatelijkheid. Dat meer normatieve verhaal moet niet verdwijnen. Dus maar de NAVO is veel meer dan het beeld dat veel mensen misschien wel hebben. En ik weet niet of de leiders dat hebben, maar dan een militair bondgenootschap. Ten eerste is de NAVO een politiek en militair bondgenootschap. Want het zijn natuurlijk de politici die de beslissingen goedkeuren. Die toezeggen dat ze hun krijgsmachten en hun mensen en middelen verbinden aan die NAVO. Dus dat ten eerste. Maar ik denk ook dat je niet moet vergeten dat je dat met elkaar ergens voor doet. En dan zit je toch ook, dan heb je het toch ook over de waarden die we net genoemd hebben. Mm-hmm. Ja. Het is dubbel van beide kanten ook eigenlijk. Hè? Want de Amerikanen willen dat wij zelf de broek ophouden, ook meer. En dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar ze willen er ook bij blijven. Ze willen ook die controle een beetje houden. Ja, ze willen de controle houden vanuit een politieke blik. Want ze willen natuurlijk betrokken zijn en ze willen invloed hebben en houden. Dus ze volgen heel nauw wat er binnen Europa gebeurt. Tegelijkertijd, zoals ik al zei, vinden ze het ook heel belangrijk dat Europa zich versterkt en zich ontwikkelt tot een geopolitieke macht met eigen middelen, eigen defensiemiddelen. Maar ze zullen natuurlijk altijd heel goed kijken wat het doet met hun eigen industrie. Blijven we ook kopen in Amerika? Blijven we onze kogels en voertuigen en vliegtuigen ook bij de Amerikanen bestellen? Die strategische autonomie waar het dan vaak over gaat in Europa. Hè, Europa dat op eigen benen kan staan, dat autonomer is, zelfstandiger is. Maar graag wel met Amerikaanse betrokkenheid. En dat is ook in ons belang, want op die manier houden we ook de Amerikanen erbij. Houden we ze geïnteresseerd, houden we ze geëngageerd op een moment dat we elkaar gewoon heel erg hard nodig hebben. Ja, en dat geldt ook voor Turkije, hè, Jordi. Natuurlijk een gerespecteerd, maar ook een niet onbesproken lid van de NAVO. Nee, absoluut. Heel verhelderend deze analyse. Ik moet altijd zeggen dat ik kijk nog steeds liever een potje voetbal dan wat Erdogan bij de NAVO-top doet. Maar je hebt wel vaak meegekregen in de recente tijden dat hij van zich liet horen. Ja, want hoe moeten we die op dit moment zien, die rol van Turkije? Ja, Turkije laat natuurlijk veelvuldig van zich horen. En we hebben allemaal gevolgd hoe Turkije zich lang heeft verzet tegen het Zweedse lidmaatschap van de NAVO. Dat is gelukkig voor de Zweden uiteindelijk goed gekomen. Tegelijkertijd is het ook een ontzettend belangrijk land binnen de NAVO. Een hele belangrijke bondgenoot. Kijk waar Turkije ligt op de kaart. Hè? Ja. Geostrategisch een hele belangrijke partner. Met links naar het oosten en naar het zuiden. Die we vooral binnen de NAVO erbij moeten houden. Ja. Nou, is dit de week van grote verkiezingen in Europa hier? Natuurlijk in Engeland gisteren. Zondag weer de tweede ronde, natuurlijk in Frankrijk. Hè? In Engeland hebben we een politieke aardverschuiving gezien, die landslide. In Frankrijk is dat ook wel de verwachting. Wat heeft dat eigenlijk voor gevolgen als je kijkt naar de NAVO en de loyaliteit aan die NAVO en de eensgezindheid ook in Europa voor de verhouding weer met de Verenigde Staten? Dat is een hele grote vraag. En ook een die zich de komende maanden verder gaat ontwikkelen en waar we meer vlees op het pot gaan zien, meer kleur. Het is wat mij betreft heel erg interessant om te kijken wat er in Frankrijk gebeurt. Hè, met het Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen. Een moeizame relatie heeft tot de NAVO. Dat kun je misschien wel van Frankrijk zeggen in het algemeen. En Frankrijk heeft altijd een wat dubbele relatie gehad. Ze zichzelf ook een enorme grootmacht namelijk. Ze streven een hogere mate van soevereiniteit na mogelijk. Ze zijn natuurlijk al een tijdje uit die militaire commandostructuur geweest. En de vraag is of ze er misschien voor zullen kiezen om dat op termijn weer opnieuw te doen. Dus ik denk met name de rol van Frankrijk binnen de NAVO is er één om goed te volgen de komende tijd. Ja. Duitsland, vroeg ik mij nog af, is een beetje stil, hè? Ik denk, als het gaat over de NAVO. Dat Duitsland een hele solide en enorm belangrijke partner is binnen de NAVO. Wel een land dat enige terughoudendheid kent op dit moment als het gaat over de steun aan Oekraïne. Daarvoor ook met Amerika vaak één lijn trekt. Hè. Kleine stapjes, maar vooral niet escaleren. Heel voorzichtig. Maar Duitsland is een land wat met een economische grootte en een powerhouse waar we het wel van zullen moeten hebben de komende jaren. Ja. Goed, een belangrijk jaar voor de NAVO, dat kun je rustig stellen. Dus Mark Rutte kan aan de bak. We kennen hem natuurlijk als uitstekend oliemannetje. Wat verwacht je eigenlijk van hem in dit krachtenveld dat we net bespreken? Kan hij zijn stempel ook echt drukken, denk je? Nou, zijn belangrijkste taak is om die bondgenoten bij elkaar te houden en om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Je zou zelfs kunnen zeggen, hij moet vooral niet al te erg zijn eigen stempel erop drukken. Want op het moment dat hij dat doet, of dat mensen het gevoel hebben dat hij dat doet, dan verliest hij aan geloofwaardigheid. Hij moet juist die rol van bemiddelaar kunnen spelen. En dat kun je in het beste zonder al te veel een eigen inhoudelijke agenda op te leggen aan die landen. Ja, de NAVO is toch het sterkst als het een boodschap van eenheid en solidariteit uitstraalt. En daar zal de secretaris-generaal een belangrijke rol in gaan spelen. Ja, en dan moet hij vooral niet te zichtbaar zijn. Dat is eigenlijk. Hij mag best zichtbaar zijn, want hij is toch de frontman. Hij moet het woord voeren, hij moet praten met de Amerikanen, maar zeker ook met de Turken en de Fransen en de Duitsers. Maar hij moet dat vooral doen vanuit een rol die dienend is aan de bondgenoten. En dat zal hij vast op uitstekende wijze vervullen, die rol. Oké, vertrouwen wat dat betreft wel. Anna van Soest, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Op deze vrijdag is het, zoals dat heet, ontknopingsdag. En Rogier Panis uit Montfoort gaat nou de uitdaging aan, toch? Om 70 punten van het bord te spelen, neergezet door Ronald Katz uit Rotterdam. Je bent mediaadviseur bij lokale Weerkrant in Den Haag. Die Weerkrant heet Den Haag Centraal, dat doe je al 13 jaar. En in je vrije tijd kijk je graag sport. Bijna alle sporten, ook voetbal. Ook dat. Dus morgen ook voor de buis om 9 uur. Ja, gelukkig wel. Ja. En fiets dragen op de elektrische fiets. Ook dat. Dat is dan weer wel minder sportief. Ja, maar ja, je bent 61. Dan moet je toch. Dat is de e-bike leeftijd eigenlijk. Wat ouder, hè, ben je dan? Ja. Ik hoor mezelf niet. Ja, je hoort jezelf niet. Even kijken of we daar wat aan kunnen doen. Wordt het zo beter? Misschien staat het geluidsknopje dicht. Ik ga het even proberen. Nee, nog niet. Maar het maakt niet uit. Steeds niet. Nou, we kunnen gewoon spelen. De koptelefoon kan eventueel ook af. Want dan hoor je ook prima volgens mij wat hier allemaal gebeurt in de studio. Ja. 70 punten nogmaals. Dat is de grote uitdaging. We gaan aan de slag. De Labour-partij heeft een enorme overwinning behaald bij de verkiezingen. Tonight, people here and around the country have spoken. Labour landslide. And they're ready for change. The Labour Party has won this general election. De conservatieven gaan naar 119 zetels. And I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Vraag 1. De Britse verkiezingen zijn dus met een landslide gewonnen door Labour. En daarmee wordt Keir Starmer de nieuwe premier van Engeland. De conservatieven boekten het slechtste resultaat ooit. Sinds de ruim hoeveel jaar in hun bestaan? Ik weet dat ze 14 jaar aan de macht zijn geweest. Ja, maar ze bestaan al wat langer. Maar ze bestaan zeker al wat langer. Ja, nee, geen idee. 200 jaar is het goede antwoord. Veel prominente Tories, onder wie oud-premier Liz Truss, raakte hun zetel in het lagerhuis kwijt. Vraag 2. De conservatieven raakten veel stemmen kwijt aan de partij van Nigel Farage. Hoe heet die partij? Reform UK. Zeker. Volgens de laatste exit poll zou die partij zo'n 13% van de stemmen hebben gehaald. Vraag 3. Je krijgt een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. Na een dag lang debatteren lijkt zowel links als rechts het maar over één ding eens. Dat de Kamer zich gisteren en vanochtend en vanmiddag ook van de slechtste kant heeft laten zien. Het gaat er de hele dag ongekend veel aan toe. Wat hier gebeurt is ongekend. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig? Vraag 3. Het nieuwe kabinet debatteerde gisteren verder over de regeringsverklaring. En dat verliep ongekend fel en chaotisch. Een tweet van welke minister leidde tot een schorsing van het debat? Hé, dat is grappig. Hoe heet die minister? Fleur Agema. Fleur Agema, zeker. Zij tweette iets over hoofddoeken nadat Schoof net had gezegd dat iedereen erbij hoort, hoofddoek of niet. Vraag 4. Het kabinet kan nu al op veel weerstand rekenen vanuit de Kamer. Er kwam een motie van wantrouwen tegen 2 PVV-ministers, maar ook 1 tegen het hele kabinet. Welke partij diende die in, gesteund door de Partij voor de Dieren, dus tegen het hele kabinet? Volgens mij is dat Denk. Volgens mij ook. De moties haalden allebei trouwens geen meerderheid. In vraag 5, weer een fragment. Nu is de vraag, wie is hier aan het woord? Ja, dat is altijd moeilijk, want je hoopt dat je hebt gewonnen. En vaak voel je het wel een beetje. Dus het was wachten en toen zeiden ze van ja, jullie mogen blij zijn, jullie hebben gewonnen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, wie was dat? Ik denk dat het Dylan Groenewegen was. Ik denk het ook, ja. Hij won gisteren de etappe in Dijon. Nu kun je een extra puntje scoren bij de volgende vraag. We hebben een moeilijke en een makkelijke variant in de aanbieding. Dus nou ja, gaan we voor de makkelijke. We gaan voor de makkelijke. Of ja. Zeven een beetje, de winst van Groenewegen. Zou te maken kunnen hebben met zijn nieuwe aerodynamische accessoire. Wat is dat? Gokje, helm. Nee, een bril. Oh. Met neuskapje. Okay. Ja, precies. Vraag 7. Wij zoeken een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over. Dus het gaat even over iemand die veel in het nieuws is. Cryptische aanwijzingen. Denk even goed na voordat je een naam roept. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, dan kun je niet meer terug. Over wie gaat dit? 4. Ik wil een veilige haven zijn voor iedereen. 3. Met mijn Spartaanse arbeidsethos zit het... Premier Schoof. Voor 3 punten. Met mijn Spartaanse arbeidsethos zit het wel goed. Voor 2 punten van boerendochter naar burgermoeder. Het kan slechter. Nee. En voor 1 punt. Gisteren werd bekend dat ik ben voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Nee. Carola Schouten. Dat is Dick Schoof niet. Carola Schouten was inderdaad het goede antwoord. Een factor van 4 na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 18 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. En dat wordt lastig. Maar dat we gaan toch lekker verder. We gaan door. De Nationale Nieuwsquiz. Een grote Amerikaanse donateur draait de geldkraan dicht tot wie weg is. Pas. Joe Biden. De rechtbank heeft welke huisartsenketen failliet verklaard? Comet. Dat is goed. Hoe heet de Europese leider die in Moskou is om Poetin te ontmoeten? Pas. Orbán. Welke Franse voetballer roept zijn landgenoten opnieuw op te gaan stemmen? Mbappé. Zeker. Hoe heet de onderscheiding die Mark Rutte heeft gekregen? De... Leo, iets met Leo. Het Riddergrootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Frankrijk heeft verdachten opgepakt die een aanslag wilden plegen bij welk evenement? De Olympische Spelen. Zeker. In welk islamitisch land wordt vandaag een nieuwe president gekozen? Engeland. Iran. De consumentenband wil dat welke toezichthouder ingrijpt vanwege hoge internettarieven? De Consumentenbond. De Autoriteit Consument en Markt. Wat hebben Nederlanders de afgelopen maanden vaker verkocht vanwege de hoge prijs? Pas. Goud. De voetbalfans van welk land roepen op tot het uitbrengen van de wolvengroet? Turkije. Turkije, ja. Actueel in deze uitzending. Ja. Even kijken, wat is jouw score? Je hebt er 4 goed. Nou, dat is een niet beetje heel te weinig, erg geloof ik. Het is de eerste keer dat ik hier zit. Hè, dus. Nou, hartstikke goed gedaan, joh. 16 punten, kun je mee aankomen, hoor. Prima. Ja. De 70 punten die waren neergezet door Ronald Katz. Die blijven staan als een huis, Ronald. Goedemorgen en gefeliciteerd. Goedemorgen. Ja, hartelijk bedankt, meneer Koos-Johan de Zwart. Ja. Hallo. De hele naam meteen. 100 euro komen natuurlijk naar je toe. Wat ga je ermee doen? Ja, superleuk. Ik vind het hartstikke leuk dat ik de highscore gezet heb. En het geld komt echt wel van pas. En ik geef het toch graag door aan het Oekraïns Huis in Rotterdam-Zuid. Zij kunnen er heel veel leuke dingen mee doen. Ja. Oekraïners kunnen daar gratis kleding, speelgoed, eten en drinken afhalen. Ze organiseren taallessen en activiteiten. En dat moet voortgezet worden. En dit is een bijdrage die ze gelukkig ook van andere partijen krijgen. Maar zeker wat ik ook graag aan hen doorgeef. Ja. En waar ze hopelijk veel leuke dingen van. Nou, hartstikke goed. Lijkt me een hele mooie besteding. Dankjewel, Ronald. Ik dank de gasten hier aan tafel. Zometeen Sven opeens. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Carl-Johan. Ik ga praten met Dylan Jesselkus. Na het nieuws met Gert Kluuk. Fijn weekend. Dit was een programma van KRO.